A więc wracamy do trzeciego rozdziału Ewangelii Mateusza i ostatnio tutaj przyglądaliśmy się osobie Jana Chrzciciela i jego poselstwu i w zasadzie odeszliśmy od tematu tego rozdziału, ściśle rzecz biorąc, ponieważ poszliśmy w kierunku rozważania chrztu wodnego, którym Jan chrzcił, i przyglądaliśmy się, na ile ten chrzest pokrywa się z chrztem uczniów Pana Jezusa, ponieważ widzimy później w Ewangeliach Pana Jezusa i Jego uczniów, którzy chrzczą. Czytamy, że sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie chrzcili. I później przyglądaliśmy się w konsekwencji różnicy, jaka jest między tym chrztem janowym, czy chrztem, który uczniowie Pana Jezusa chrzcili przed śmiercią Pana Jezusa, i chrztem, który później miał miejsce w imieniu Pana Jezusa, czyli chrztem, który dopiero, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich, czyli po śmierci, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Pana Jezusa i wylaniu Ducha Świętego 10 dni po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Czyli mamy te trzy chrzty, które widzimy w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich, no i później o nich jest mowa w listach. I przeszliśmy z tego tematu do tematu chrztu w Duchu Świętym, czyli tego chrztu, który Jan tutaj też zapowiadał w wierszu 12, przepraszam, w wierszu 11. Pan Jezus mówi o Jezusie Chrystusie tutaj, że On będzie was chrzcił w Duchu Świętym i ogniu. Czyli tutaj przeszliśmy do kwestii chrztu w Duchu Świętym i no, rozmawialiśmy o tych różnych koncepcjach tego, czym jest chrzest w Duchu Świętym, kiedy ma miejsce w życiu wierzących. I jeszcze do tego tematu, myślę, wrócimy. Natomiast dzisiaj może cofnijmy się, chyba że tutaj jeszcze ten temat ktoś chciałby najpierw, który żeśmy ostatnio rozpoczęli, może ktoś chciałby w tym temacie coś jeszcze powiedzieć, ale ja bym był za tym, żebyśmy wrócili do tego samego poselstwa Jana i tego, co on tutaj głosi. Ja mam takie pytanie. Czy chrzest w Duchu Świętym, a chrzest ogniem, to jest to samo? No, tutaj też są różne koncepcje, ponieważ ta idea chrztu w ogniu znajduje się, ściśle rzecz biorąc, tylko tutaj. I niektórzy no, biorą to, co stało się w Dzień Pięćdziesiątnicy, że te języki jakby z ognia zstąpiły na uczniów. Niektórzy biorą, że to jest wypełnienie tego proroctwa, czyli jakby uznają, że to jest jedno i to samo. Chrzest w Duchu Świętym i ogniu jako jeden chrzest. Natomiast trudno mówić o... Ja osobiście tutaj mogę powiedzieć o swoim zrozumieniu, że trudno mi nazwać to, co tam, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, jako chrzest, bo to słowo znaczy zanurzenie. Czyli tutaj Jan mówi, że Jezus będzie zanurzał w Duchu Świętym i w ogniu. Czyli to nie bardzo mi, szczerze mówiąc, pasuje do tego, do tych języków jakby z ognia, które zstąpiły na nich. To w żaden sposób nie przypomina zanurzenia w ogniu. Więc ja osobiście myślę, że o czymś innym tu jest mowa, że to nie jest to samo. Ale niektórzy uważają, że to jest to samo, więc no, jak dojdziemy do tego, to może wtedy właśnie więcej. I myślę, że tutaj kontekst tego całego rozdziału moim zdaniem wskazuje na to, jaki ogień jest tutaj Jan ma na myśli. W tym rozdziale wielokrotnie pojawia się idea ognia. I za chwilkę właśnie temu się przyjrzymy, rozważając to poselstwo Jana. I wtedy myślę też, że ta idea chrztu w ogniu stanie się bardziej nam zrozumiała, jeżeli założymy, że Jan w całym tym rozdziale mówi o jednym i tym samym ogniu. Chyba że mówi o dwóch ogniach. Wtedy no, musimy coś innego tam wstawić. Tak jak mówię, dla mnie to wydarzenie w Dniu Pięćdziesiątnicy nie przypomina w żaden sposób zanurzenia w ogniu. Czy ja mógłbym się podzielić takim swoim spostrzeżeniem na ten temat? Bo mi tutaj ukazuje się takie pewne podobieństwo, jeżeli jest mowa o tym chrztu ogniem, do pewnego fragmentu, który mówi, że Pan Bóg wypróbuje nas, jak wypali nas jak złoto w tyglu, jak się wypala złoto w tyglu, że będziemy tak wypróbowani. Ja myślę, że ten chrzest w ogniu to są te doświadczenia nasze życiowe, które nas tak naprawdę wypalają właśnie jak te złoto, które się wypala w tej górze, zostaje sam czysty pluszec, a cała reszta, która jest nieczysta, zostaje wypalona. Ja myślę, że to jest takie, nasuwa mi się tutaj myśl, że takie porównanie mogłoby być właśnie do tego fragmentu, o którym właśnie mówię. Nie wiem, czy Paweł byś tu się ze mną odpowiedział. Tereska, jeśli ja mogę jeszcze tak, raz? Tak, proszę. No właśnie, mi też się tutaj to, jakby ten ogień kojarzy też w tym fragmencie z pierwszego listu Piotra. Jest też napisane, tu jest taki podtytuł, przywilej cierpienia dla Chrystusa, i pisze najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Czyli po prostu, i tutaj jest jeszcze tak, na czym bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. No i właśnie tutaj ten ogień cierpień i doświadczeń jest jakby opisany. I tam jak ten właśnie brat mówił, że my jesteśmy jakby tacy przez Boga doświadczani i wypalani przez, to znaczy się wypalane jest jakby to nasze wnętrze, wypalane jest to, co jest jeszcze przeszkodą w nas. I Bóg czasami do tych właśnie tego wypalania chyba używa tych doświadczeń różnych i tych cierpień naszych i tych zmagań, bo rzeczywiście czasami to nawet czujemy, jakbyśmy byli w tym ogniu takim tych doświadczeń i to chyba między innymi właśnie o to też chodzi, nie? Że ten ogień, to znaczy ja też tak rozumiem. Nie, oczywiście myślę też, że te języki ognia też coś tam miały wspólnego, z tym, że ja tak do końca to właśnie nie wiem. Natomiast mi się bardziej kojarzy właśnie coś takiego jak ogień, takiego jest też nawet w Malachiasza chyba o takim ogniu. Ale ja nie wiem, czy o to chodzi, o tym ogniu folusznika. Ogniu odlewacza. Odlewacza, łuk, tak. Tam jest łuk foluszników, czyli to chodzi o mydło foluszników, bo folusznicy to byli tacy pracze. Czyli mówimy o mydle foluszników i o ogniu odlewacza. Ja ten fragment mam otwarty, bo chciałem z niego przeczytać. To jest trzeci rozdział Księgi Malachiasza. I tutaj niektórzy właśnie odnoszą się do tego poselstwa Jana i do tej zapowiedzi Jana jako wypełnienia tego proroctwa Malachiasza z trzeciego rozdziału, ponieważ tutaj się pojawia ta idea posłańca w pierwszym wierszu trzeciego rozdziału Malachiasza. Bóg mówi: oto ja posyłam mojego posłańca i przygotuję drogę przede mną. Czyli tutaj Jahwe mówi o sobie, że on posyła swojego posłańca, który przygotuje jemu drogę. I tutaj wielu widzi wypełnienie tego proroctwa w Jezusie Chrystusie i Janu Chrzcicielu. Czyli Jan Chrzciciel jest tym posłańcem, który przygotuje drogę Jahwe, który przychodzi w Jezusie Chrystusie. I czytamy dalej: nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i posłaniec przymierza, w którym macie upodobanie. Czyli tutaj zobaczcie, jaka zmiana jest. Widzimy, najpierw Jahwe mówi, że ja mam przyjść, że mój posłaniec przygotuje mi drogę, i za chwilę mówi, że przyjdzie posłaniec przymierza, w którym macie upodobanie. I dalej mówi: oto przychodzi, mówi Jahwe, zastępów. Mówi Jahwe zastępów. Lecz kto zniesie dzień jego przyjścia i kto ostoi się, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewnika, jak ług, czyli mydło foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i oczyszczać srebro. Będzie oczyszczał synów Lewiego i przepłukiwał ich jak złoto i srebro, i staną się dla Jahwe przynoszącymi ofiarę w sprawiedliwości. Czyli tutaj niektórzy w tym obrazie Malachiasza widzą przyjście Jezusa Chrystusa, który przychodzi z jednej strony jako sam Jahwe do swojej świątyni, a z drugiej strony jako posłaniec przymierza. Czyli tutaj widzimy te dwie role Pana Jezusa. Jego rolę Syna Bożego, który reprezentuje i w którym mieszka sam Bóg Jahwe, a z drugiej strony jako tego, który jest tym przynoszącym przymierze. Przychodzi jako posłaniec przymierza. Czyli w jednej osobie widzimy samego Boga, który przychodzi, i widzimy posłańca przymierza. Widzimy w nim króla i sługę, pana i sługę w jednej postaci, w jednej osobie. I później jest właśnie ta idea, kto zniesie dzień jego przyjścia. I to niektórzy mówią, że to mówi o tym ostatnim jego przyjściu, nie o tym pierwszym przyjściu, tylko o jego drugim przyjściu. Natomiast dalsza część nie wydaje się, żeby była mowa o drugim przyjściu, raczej chodzi o pierwsze przyjście, że on przychodzi właśnie po to, żeby oczyszczać swoich kapłanów. Tutaj jest mowa o synach Lewiego, czyli o potomstwie kapłanów. W Nowym Testamencie, wiemy, już nie ma kapłaństwa na zasadzie jakiegoś plemienia, jakiegoś ograniczonego ludu, jakiejś warstwy wybranej, tylko czytamy, że wszyscy jesteśmy kapłanami Boga. Wszyscy wierzący są Jego kapłanami. Więc tutaj już nie ma tego rozdzielenia na kapłaństwo i pospolity lud, tylko my wszyscy w Jezusie Chrystusie jesteśmy kapłanami Boga. Zarówno mamy bezpośredni przystęp do Boga wszyscy w takiej samej mierze, jak i jesteśmy wezwani do tego, by reprezentować Boga w takiej samej mierze. Ale tutaj jest też ta idea właśnie wytapiania i oczyszczania, tutaj co prawda srebra, tam w liście Piotra mieliśmy złoto, Chociaż tutaj dalej też jest. Będzie oczyszczał synów Lewiego i przepłukiwał ich jak złoto i srebro. Czyli tutaj, tak jak ludzie poszukując złota przepłukują, czy mając jakieś złoto, srebro w jakichś tam bryłach, innych przepłukują i czyszczą. Więc tu jest ta idea oczyszczania, aby przynosić ofiarę w sprawiedliwości. I niektórzy właśnie biorą te obrazy i biorą te, w wielu miejscach znajdujemy w Nowym Testamencie taki obraz ognia, który jest no, Bożym narzędziem oczyszczania nas, Bożym narzędziem usuwania z nas jakichś nieczystości, jakichś nieprawości, czyli właśnie doświadczenia, próby, różnego rodzaju trudności, które przychodzą do naszego życia, są Bożym narzędziem oczyszczania. I z pewnością tą ideę znajdziemy w wielu miejscach zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Pytanie, czy o tym Jan mówi? Ja osobiście myślę, że on jednak o czymś innym mówi. Nie wykluczam, że to może mieć na, że to może mieć na myśli. Tutaj nie to, że nie ma takiej możliwości. Taka możliwość istnieje. Natomiast zawsze w pierwszej kolejności musimy szukać znaczenia wypowiedzi w najbliższym kontekście. Jeżeli najbliższy kontekst nie pozwala nam jednoznacznie określić znaczenia słów czy wypowiedzi, wtedy sięgamy po dalszy kontekst. Ale w pierwszej kolejności musimy zbadać najbliższy kontekst i zobaczyć, czy tutaj gdzieś w tym kontekście już jest coś nam podpowiedziane, już są jakieś idee przedstawione, które by się wiązały z tym, co w danym wierszu znajdujemy. I w moim odczuciu tutaj w tym kontekście mamy inne obrazy związane z ogniem. Dlatego ja osobiście skłaniam się ku tym obrazom, które znajduję tutaj w najbliższym kontekście. Jeżeli w jednym rozdziale czytam 5 razy ogień, to zakładam, że cały czas jest mowa o tym samym ogniu. Nie zakładam, że w jednym wierszu jest mowa o jednym ogniu, a w wierszu obok jest mowa o zupełnie innym ogniu. Jeżeli jest kontekst jednej wypowiedzi, jednej myśli, jednego wydarzenia, tak jak tutaj. Więc myślę, że byśmy, mówię, nie wykluczając tamtych rzeczy, bo tamte rzeczy są prawdziwe. To nie o to chodzi, czy to, co, że ta idea oczyszczania wierzących ludzi przez doświadczenia, to jest prawda. To tutaj nie ma wątpliwości. Ten fragment, który Tereska przeczytałaś z listu Piotra, no ewidentnie o tym mówi. Więc taką ideę oczyszczania wierzących ludzi w doświadczeniach, w cierpieniach, w przeciwnościach, w zmaganiach znajdujemy wyraźnie przedstawioną w Nowym Testamencie. Więc z tym nie dyskutuję, że taka idea jest i że no, takie doświadczenia nas spotykają. Pytanie, czy to jest ten chrzest w ogniu, o którym mówił Jan? Tu jest kwestia, czy Jan o tym mówił. I moim zdaniem mówił o innym chrzcie. Ale jakim, no to mówię, musimy teraz ten najbliższy kontekst zbadać i zobaczyć, o czym Jan tutaj mówi. Zobaczcie, w 6 wierszu czytamy, że ludzie, którzy tam do niego przychodzili, wyznawali swoje grzechy i byli chrzczeni w rzece Jordan przez Jana. Łukasz, musisz wyłączyć sobie mikrofon, chyba że chcesz tylko słuchać. Masz mikrofon włączony póki co. O. A przepraszam, bo ja coś namieszałem właśnie. Już teraz cię słyszymy. Jest okej, tak? Tak, dobra. Tak, teraz cię słyszymy. Jesteśmy w Mateusza 3 rozdziale. Halo? Jesteśmy w Mateusza w 3 rozdziale, Łukasz. Tak, ja was słucham. Ja przepraszam, ja się włączyłem. Nie mogłem jakby aktywnie uczestniczyć, ale już jestem i się przysłuchuję. Okay. Także nie przeszkadzam. Okej. Nie przeszkadzasz. Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa. Więc tutaj widzimy ten chrzest Jana w 6 wierszu. Ludzie wyznają swoje grzechy, są przez niego chrzczeni. I Jan widzi faryzeuszów i saduceuszów, którzy przychodzą do chrztu. I z tego wiersza jasno nie wynika, czy oni przychodzili tylko do chrztu w znaczeniu do zanurzenia, czyli do tego, co Jan robił, czy też oni chcieli się ochrzcić. To nie jest jednoznaczne z tego wiersza. Może to oznaczać albo jedno, albo drugie. Być może przychodzili tylko i się przyglądali, a być może przychodzili i nawet dawali się ochrzcić, co moim zdaniem jest mało prawdopodobne. Dlaczego? Dlatego, że później Pan Jezus pyta faryzeuszów i uczonych w piśmie, czy chrzest Jana był z Boga. I oni, jak wiecie, naradzają się między sobą i nie wiedzą, co odpowiedzieć Panu Jezusowi. I ich naradzanie jest nam przedstawione. O czym oni rozmawiają? Oni rozmawiają w ten sposób. Jeżeli powiemy, że chrzest Jana był od Boga, no to zapyta nas, dlaczego go nie przyjęliśmy. A jeśli powiemy, że nie był z Boga, no to się bali, co ludzie zareagują, bo ludzie uważali, że Jan był prorokiem posłanym przez Boga. Ale ta pierwsza część ich argumentacji nas interesuje. Oni powiedzieli, jeżeli powiemy, że ten chrzest był z Boga, to on nas zapyta, dlaczego go nie przyjęliśmy. I to mi pokazuje, że nie przyjęli tego chrztu. Tu jest powiedziane w tym wierszu wielu faryzeuszów i saduceuszów. Czyli nie mówimy tutaj o jakichś pojedynczych, którzy być może byli gotowi, żeby przyjąć nawet ten chrzest, ale tutaj mówi o wielu faryzeuszach i saduceuszach. Czyli tutaj mówi o dużej grupie tych religijnych przywódców, którzy przychodzili tam. Więc wydaje mi się, że raczej ta druga opcja, czyli to, nie to, że przychodzili i dawali się ochrzcić, ale raczej przychodzili tam do chrztu, opatrzeć, co Jan robi, co tam się dzieje. Że przychodzili do tego miejsca, gdzie Jan chrzcił, raczej niż dawali się ochrzcić, tym bardziej w świetle tego, co Jan dalej do nich mówi. Zanim tutaj przejdziemy do przyjrzenia się tego, co Jan do nich mówi, przypomnijmy, kim byli faryzeusze i saduceusze. W czym byli podobni i w czym się różnili? Ktoś z was wie? Ktoś z was mógłby tutaj coś powiedzieć na temat faryzeuszów i saduceuszów? Jakie były między nimi podobieństwa, a jakie były różnice? Oni różnili się wiarą w zmartwychwstanie. Tylko już nie pamiętam, którzy z nich wierzyli w zmartwychwstanie, a którzy nie wierzyli. Mhm. Okej. Chyba faryzeusze właśnie byli tymi, którzy nie wierzyli w to zmartwychwstanie, tak? Tylko to nie. Coś apostoł odwrotnie mówił. Nie. Saduceusze. Odwrotnie? Tak, faryzeusze byli potomkami, że tak powiem, byli kolejnymi pokoleniami ludzi, którzy w czasach tych międzytestamentowymi. Mamy 400 lat między Starym Testamentem a Nowym Testamentem. Ostatnia księga Starego Testamentu, księga Malachiasza, jest pisana jakieś 400 lat przed Ewangelią Mateusza. Czyli mamy 400 lat, jeszcze oczywiście są inne, wcześniejsze księgi Nowego Testamentu spisane jeszcze przed Mateusza, ale powiedzmy między Nowym Testamentem a Starym Testamentem jest jakieś 400 lat ciszy. I w tym okresie no, jakby następuje taki rozkład tego Żydzi są pod naciskiem Greków, żeby porzucić swoją religię, żeby przyjąć różnego rodzaju pogańskie zwyczaje. O tym możemy przeczytać w tych księgach machabejskich. Pierwsza, druga księga machabejska, chociaż nie są natchnionymi księgami, zawierają pewne historyczne, ważne informacje, więc warte są przeczytania, nie ze względu na ich natchnienie, ale ze względu na ich historyczne informacje, które zawierają. I w tych księgach machabejskich widzimy, że Żydzi byli poddani presji Greków, by się właśnie schelenizować, czyli przyjąć greckie zwyczaje, porzucić wiarę ojców. No i tam dochodzi do przeróżnych konfliktów między tymi pobożnymi Żydami a Grekami, helenistami. I w rezultacie tych różnych tam potyczek, wojen nawet, rewolucji, które się odbywały wśród Żydów, wyłania się takie bractwo, że tak powiem, ludzi, którzy zaczynają studiować pismo, którzy zaczynają bardzo literalnie, bardzo ściśle przestrzegać pisma. Takich konserwatystów, którzy twierdzą, że trzeba trwać przy tym piśmie słowo w słowo, litera w literę. I faryzeusze byli spadkobiercami właśnie tego ruchu, konserwatywnego ruchu odnowy wśród Żydów. I oni byli takimi wielkimi konserwatystami w takim sensie, że przyjmowali wszystko, co jest napisane bardzo literalnie, bardzo dosłownie. I starali się bardzo szczegółowo przestrzegać Pisma Świętego, w sensie Starego Testamentu, no bo Nowego jeszcze nie było. Więc z gruntu byli to ludzie, no można by powiedzieć, którzy powinni się podobać Bogu. Problem w tym, że z czasem, przez kolejne pokolenia, faryzeusze zaczęli troszeczkę rozbudowywać to, co jest napisane. Nie poprzestawali na samym studiowaniu pisma i trzymaniu się wypełniania tego pisma, ale zaczynali interpretować to pismo i oczywiście pojawiły się różne szkoły interpretacji, czyli jedni tak to interpretowali, drudzy troszeczkę inaczej, ale byli takimi dosyć głębokimi studentami pisma. Natomiast ich problem był taki, że zaczęli dokładać do pisma, zaczęli iść dalej niż to, co jest napisane. Wyciągali daleko idące wnioski, nie mające poparcia w piśmie, i tworzyli swoją tradycję. I później widzimy, że Pan Jezus głównie do tego się odwołuje. Kiedy dyskutuje z faryzeuszami, to dyskutuje z ich tradycją, z ich nadinterpretacją pisma, z ich różnymi daleko, daleko idącymi wnioskami, które nie mają pokrycia w piśmie. Więc tutaj był problem faryzeuszy, że oni nie zatrzymali się na samym piśmie, tylko zaczęli to pismo rozwijać i rozbudowywać i dodawać do pisma rzeczy, których pismo nie mówiło. Więc to było stronnictwo faryzeuszy, czyli tacy konserwatyści, ale też tradycjonaliści. Tak byśmy mogli ich ogólnie opisać, że to byli konserwatywni tradycjonaliści. Mieli pisma i mieli swoją tradycję i bardzo konserwatywnie przy tym obstawali. Natomiast saduceusze to byli głównie ludzie z pokolenia kapłanów Lewiego. To byli potomkowie Lewitów i oni głównie zajmowali się świątynią i kultem świątynnym. Oni byli kapłanami czy arcykapłanem. Jeden arcykapłan to też najczęściej był saduceusz, więc oni trzymali się świątyni i kultu świątynnego, natomiast w swoich poglądach stali się bardzo liberalni. Oni odrzucili wiarę w rzeczy nadprzyrodzone i odrzucili wiarę w zmartwychwstanie, no, które jest też nadprzyrodzone. Czyli saduceusze stwierdzili, że tylko to, co jest no, logiczne, ziemskie, naturalne, to jest prawdziwe. A to wszystko inne, co czytamy w Biblii, czyli w Starym Testamencie, co ma jakiś charakter nadprzyrodzony, cudowny, to są tylko obrazy, to są tylko ilustracje, to są tylko przenośnie, że nie można tego dosłownie traktować, ale trzeba to alegorycznie traktować. Czyli oni odrzucili wszystko to, co cudowne. Czyli stali się takimi liberałami. Czyli oni właściwie, ich religijność sprowadzała się do teraźniejszości. Oni twierdzili, że tylko to, co tutaj teraz się dzieje, to ma znaczenie i jak człowiek umiera, to wszystko się kończy. Oni nie wierzyli w zmartwychwstanie i życie wieczne. Więc no to wyobraźcie sobie takich ludzi w świątyni, składających ofiary, niewierzących w sens tak naprawdę tego, że te ofiary cokolwiek wnoszą do wiecznego życia człowieka, bo oni nie wierzyli w życie wieczne. Więc cała ich koncepcja grzechu i przychylności Boga sprowadzała się do teraźniejszości. Czyli no, modlili się, żeby Pan Bóg im teraz błogosławił, żeby Pan Bóg teraz ich życie uczynił owocnym. I byli to ludzie, którzy byli skupieni na no, życiu, mówię, doczesnym. Dlatego oni zajmowali się handlem w świątyni. Oni no właściwie zajmowali się wszystkim, co dotyczyło świątyni i widać było, jak to wszystko zostało skorumpowane przez ich myślenie. Przez to, że właśnie nie liczyli się z życiem wiecznym, z sądem, ze zmartwychwstaniem, z tym, że przed nami jest coś więcej, tylko liczy się to, co tutaj teraz, no to wyłupili ludzi, handlowali w świątyni, tam sprzedawali zwierzęta po zawyżonych cenach, które ludzie musieli kupować, żeby składać ofiary, wymieniali pieniądze, bo tylko w tych ich pieniądzach, które oni w świątyni sprzedawali czy wymieniali, można było składać jakieś ofiary pieniężne w świątyni. Więc no to byli tacy religijni łupieżcy. Ludzie, którzy byli nastawieni na zysk, na rabunek religijny. I widzimy, że Pan Jezus też ma do nich bardzo, bardzo ostre słowa i wypędza właśnie ze świątyni tych widzimy, handlarzy i tak dalej, kiedy no, wchodzi do świątyni i oczyszcza ją. No to są, wtedy naraża się w tym saduceuszom. Oni tym wszystkim zarządzają, oni z tego ciągną zyski, więc tutaj no robiąc to ma z nimi na pieńku. Widzimy później te różne podejścia saduceuszy, żeby jakoś Pana Jezusa jakoś go podejść, jakoś go złapać na czymś, co by powiedział, za co mogliby go oskarżyć. Więc to są te dwie grupy przywódców religijnych, jedna konserwatywna i tradycyjna, druga liberalna i skupiona na sprawach doczesnych. Także to są tacy ludzie. I zobaczcie, jak Jan ich nazywa. Jan do nich mówi płody żmii. W niektórych przekładach starszych mamy potomstwo, tak? Potomstwo żmijowe. I plemię, tak, plemię żmijowe. No. Więc tutaj bardzo dosadne określenie. Jan tutaj używa takiego słowa, które opisuje takie pustynne żmije, jadowite żmije. Więc niektórzy tutaj tłumaczą nie tyle żmii, co wężów. Mówią plemię czy potomstwo jadowitych wężów. Nasi polscy tłumacze najczęściej używają słowa żmija, ponieważ no, w naszym języku najczęściej żmije są jadowite, natomiast węże są niejadowite. Stąd tak to jest tłumaczone. Ale Jan tutaj używa określenia na takie pustynne, jadowite węże, które miały no taką ciekawą technikę, że tak powiem, atakowania swoich ofiar. One zazwyczaj, te węże, leżały bez ruchu i wyglądały jak suche patyki. Miały taki kolor szarawy, brunatny i na piasku wśród właśnie jakichś suchych patyków trudno było je odróżnić. I jeżeli jakieś zwierzę się zbliżyło właśnie do tych patyków, czy człowiek zaczął zbierać te patyki, tak jak w Dziejach Apostolskich widzimy taką sytuację na Krecie, gdzie Paweł wziął do ręki takie suche patyki i tam właśnie był taki wąż, no to taki wąż wtedy atakował i kąsił i człowiek w krótkim czasie padał trupem. Także były to bardzo jadowite węże i takie podstępne. Właśnie wyglądały jak patyki, ale były bardzo groźne, bardzo niebezpieczne. Więc tutaj Jan no, mówi do nich, że oni są właśnie takim potomstwem takich podstępnych, jadowitych wężów. Więc nie jest to komplement, ale jest to jego rodzaj obnażenia ich prawdziwego stanu, że oni są pełni zabójczego jadu, że są niebezpieczni, że mogą wyglądać niegroźnie, tak jak te węże mogły niegroźnie wyglądać, ale w rzeczywistości są bardzo groźni, są bardzo niebezpieczni i są jadowici, zabójczy. I Pan Jezus do nich mówi: kto wam powiedział, by uciekać przed nadchodzącym gniewem? Więc tutaj to, że oni przychodzą tam, no jest jakąś formą, tak? Jeżeli by przystąpili do tego chrztu, chęcią ucieczki przed nadchodzącym gniewem, natomiast czy oni rzeczywiście, tak jak mówię, chcieli się ochrzcić? No nie jest to jednoznaczne, tego nie wiemy. Ta część tego wiersza mogłaby to sugerować, że oni tam przychodzą i stoją w gronie tych, którzy chcą się ochrzcić, czy stoją w kolejce, nie wiem, czy w tym tłumie ludzi, którzy podchodzą do Jana, ale Jan, widzimy, że nie za bardzo chce ich chrzcić. Jan, jeżeli wyrażają taką chęć, to Jan tutaj to, co mówi do nich, nie jest to zaproszenie do chrztu, ponieważ w wierszu 8 mówi do nich: wydawajcie więc owoc godny opamiętania. Czyli wzywa ich do tego, by dowiedli, że naprawdę się opamiętali, Wcześniej widzimy to, co Jan zwiastuje, i jego poselstwo brzmi w wierszu drugim: opamiętajcie się, czyli pokutujcie, innymi słowy, zawróćcie, zmieńcie kierunek waszego życia. I niektórzy zawężają znaczenie tego słowa opamiętać się czy pokutować do zmiany myślenia. Mówią to greckie słowo metanoia, które jest używane często w Nowym Testamencie, które jest tłumaczone jako opamiętać się czy pokutować. Mówią, to słowo oznacza zmianę umysłu. I jest to tylko część prawdy. Oczywiście zmiana umysłu jest konieczna. Bez zmiany myślenia nie będzie zmiany serca, czyli emocji, nastawienia, motywacji, i nie będzie zmiany postępowania. Ale to słowo zawiera więcej niż tylko zmianę myślenia. Chociażby z tego wiersza jasno wynika, że Jan nie oczekuje, że oni tylko będą inaczej myśleli, że oni tylko zmienią poglądy, ale Jan wzywa ich do wydawania owocu, czyli, jak dalsze wiersze nam wyjaśniają, mówi o zmianie czynów, zmianie postępowania. To jest owoc, który jest wynikiem opamiętania. Czyli Jan tutaj mówi: wydawajcie owoc godny opamiętania, odpowiedni do opamiętania, właściwy dla opamiętania. Tutaj jest takie słowo właściwie użyte, owoc, który równoważy opamiętanie, który waży tyle samo, co wasze opamiętanie. Tak dosłownie należałoby to przetłumaczyć. Czyli tutaj jest taka idea, że jeżeli człowiek się naprawdę opamięta, czyli zmieni swoje myślenie, zmieni swoje nastawienie do Boga, do grzechu, do siebie samego, do innych ludzi, do wszystkiego, to rezultatem tego będzie zmiana jego postępowania. I o tym Jan tutaj mówi do tych ludzi, że najpierw wydajcie taki owoc. Dowiedzcie tego, że się opamiętaliście. Wiersz 9. Nie myślcie, że możecie sobie mówić: ojca mamy Abrahama. Czyli zobaczcie, jakie jest ich myślenie, jakie jest ich nastawienie. Oni przychodzą do Jana, do chrztu, tak jak mówię, albo się tylko przyglądają i są w tym tłumie, albo może niektórzy nawet są gotowi wejść do wody, chociaż wątpię. I Jan do nich mówi, widząc ich tam, mówi do nich: musicie wydać owoc godny opamiętania. Czyli nie wystarczy, że wmówicie w siebie, nie wystarczy, że teraz się będziecie powoływać na wasze pochodzenie od Abrahama, który wiemy był przyjacielem Boga, który został usprawiedliwiony przez swoją wiarę, ale mówi, musicie teraz dowieść swojej wiary, musicie dowieść swojego opamiętania, czyli odwrócenia się od grzechu, odwrócenia się od bezbożności, waszym nowym, sprawiedliwym życiem, a nie wmawiać w siebie, że macie ojca Abrahama. Więc tutaj Pan Jezus, Jan Chrzciciel konfrontuje ich z takim fałszywym opamiętaniem. I to, myślę, jest dla nas niezwykle ważne, że i my dzisiaj, kiedy przychodzą ludzie, czy gdy my idziemy do ludzi, rozmawiamy z ludźmi, to nie namawiamy ich tylko do zmiany ich poglądów religijnych. Niektórzy się tym zadowalają, że ktoś zmienił poglądy, że przestał się modlić do Marii, że przestał wierzyć w nieomylność papieża, że przestał wierzyć w jakieś inne fałszywe nauki. I mówią, o, ten jest nawrócony, bo on zmienił swoje myślenie, zmienił swoje poglądy. Ale to nas nie powinno zadowalać. Nie powinniśmy zatrzymywać się na etapie zmiany poglądów. My chcemy zmiany życia. Powinniśmy wzywać ludzi do zmiany wszystkiego w ich życiu. To zmiana poglądów musi pociągać za sobą zmianę życia. I znowu, bardzo często dzisiaj ludzie zadowalają się tylko i wyłącznie jakąś deklaracją, jakąś taką stwierdzeniem. Tak, ja już nie wierzę w to, teraz ja wierzę w to. Wierzę, że Jezus jest Synem Bożym. Wierzę, że Jezus umarł za moje grzechy. Wierzę, że Jezus zmartwychwstał. Wierzę, że Jezus przyjdzie. To wszystko jest prawda, to wszystko jest cenne, piękne. Pytanie, czy to jest owoc opamiętania? Czy to jest, czy na tym możemy poprzestać? Czy to nas zadowoli i będziemy się cieszyć z tego, że ktoś ma właściwe poglądy, jeżeli jego życie nie odzwierciedla tych poglądów? Jeżeli nadal kłamie, kradnie, oszukuje, bluźni, cudzołoży i owoc życia w żaden sposób się nie zmienił. Więc tutaj Jan Chrzciciel ewidentnie nie poprzestawał na jakimś wyznaniu ust, na jakiejś zewnętrznej deklaracji, na takim opamiętaniu, które by się zawężało tylko do uznania czegoś umysłowo, samym umysłem. Jan ewidentnie wzywa do zmienionego życia. Mogę słówko? No właśnie czekam, żeby ktoś się dołączył. No witajcie w ogóle wszyscy. Ja w ogóle tak przysłuchuję się, słuchajcie i sobie myślę, że to są dla mnie w ogóle jedne z piękniejszych słów w Słowie Bożym. I ta historia początku służby Pana Jezusa, bo tu można bardzo dużo właśnie zobaczyć, wyczytać, zrozumieć, po co nasz Pan w ogóle przyszedł. Mm-hmm. I to, co mówiliście na początku, te wasze wnioski Tereski, Piotra, twoje Paweł, tak jak wysłyszałem, to one mi się bardzo podobają. Ja jestem jak najbardziej też na tak, jak to słyszę, że właśnie ten ogień, to są te doświadczenia. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby to dobrze zrozumieć, żeby właśnie tu nie było jednak tego zamieszania, że ten ogień mógłby być czymś innym, bo to nam, słuchajcie, pokazuje, tak jak ja widzę, po co Chrystus przyszedł, i też mi to dokładnie pokazuje, czego ma się spodziewać każdy jeden, który będzie chciał wejść na drogę za Chrystusem. Czyli jak ktoś mnie pyta, co ja mam na przykład zrobić, tak? Czego się w ogóle spodziewać po tej drodze za Chrystusem, to ja takiemu człowiekowi zazwyczaj mówię, słuchaj, da ci Ducha Świętego, ochrzci cię Duchem Świętym, da ci nowe życie, da ci nowe pragnienia, da ci to właśnie życie z góry, i będzie cię doświadczał, będzie cię prowadził. Będzie już nie będziesz w swojej woli, człowieku, tylko będziesz już w woli Bożej. I dlaczego to ma boleć? To ja też to tak rozumiem, że to ma boleć, dlatego ja myślę, że tym bólem i ten ogień jest tutaj potrzebny, ze względu na to nasze dziedzictwo stare, to dziedzictwo zakorzenione w grzechu. W tym, skąd my jesteśmy w ogóle, tak? Kim jest człowiek bez Boga? Jest martwy duchowo, jest grzesznikiem i to oczyszczenie, ono po prostu musi boleć i jest do tego potrzebny ogień. Więc uważam, że to jest bardzo ważne do zrozumienia, właśnie czego się spodziewać, czym jest droga za Chrystusem. I te fragmenty tutaj obok wersety, one dla mnie no, też gdzieś to udowadniają, no bo czym ma być niby, wiecie, na przykład ten werset, już mówię o tym klepisku, to jest... 12. Od razu po. Mówi, w jego ręku jest wiejadło i oczyści przewiewając swoje klepisko, zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali ogniem nieugaszonym. No tutaj na tym klepisku, no to przecież tam, wiecie, kurz leci, krew się leje, no tam jest grubo na tym klepisku. Tak jak ja rozumiem tą czynność. I to tak się musi dziać. Albo o tej sikierze przyłożonej do korzenia drzew. No to ja też to rozumiem, że to jest przyłożona sikiera. No do czego? Do tego starego życia, do tego grzechu. I to jest wszystko wycinane, to wszystko boli i no ja to tak, słuchajcie, rozumiem. Nie wiem, czy się zgadzacie ze mną, że to chyba tak musi być, że nie ma innej drogi. I teraz to, co mówicie o, co Paweł mówiłeś o tym, że właśnie to upamiętanie to nie jest tylko jakaś deklaracja, tylko to jest zmiana życia, no to też temu właśnie. Myślę, że te fragmenty i ten kontekst, jeżeli to ma być ogień, ma być to śmierć mojego starego człowieka, i to myślę, że tak, że to na tym właśnie polega, na zmianie nie tyle co myślenia, co najpierw myślenia, ale potem postępowania. No i przecież to boli, no to chyba wszyscy, którzy poszli za Chrystusem, wiemy, co to znaczy, wiemy, czym jest pokuta i wiemy, że to bolało nieraz, no to nie są łatwe sprawy i nie są takie do końca zawsze przyjemne. Chociaż potem jest wielka radość, szczęście i chwała Bogu za to. Także no, tu chciałem się podzielić z wami też, jak to widzę i mówię, to jest dla mnie jeden z piękniejszych fragmentów, bo mogę każdemu śmiało powiedzieć, słuchaj, chcesz iść za Chrystusem, to spodziewaj się, że da ci Ducha Świętego i że będzie cię prowadził, będzie cię doświadczał, nie ma innej drogi. No, ja tutaj, tak jak powiedziałem, widzę te rzeczy, o których mówisz, Łukasz, i o których wcześniej Tereska i Piotr mówili. Natomiast nadal w tym fragmencie widzę troszeczkę coś innego. Znaczy troszeczkę, jak za chwilę dojdziemy do tego, to zobaczycie, że ja widzę tutaj inny obraz. Nie widzę tutaj ognia, który pali wierzących ku oczyszczeniu, ale widzę ogień zatracenia. Widzę ogień, który mówi o sądzie, mówi o spaleniu tego, co nie jest z Boga. Także moje tutaj zrozumienie wynika z kontekstu, który znajduję od tego siódmego wiersza, że Pan Jezus, Jan Chrzciciel mówi tutaj do faryzeuszów i saduceuszów. On do nich mówi te słowa. On do nich mówi, wydawajcie owoc godny opamiętania, i rozumiem, że oni go nie wydają. Co też, czego dowodzi cała reszta Ewangelii, że większość z nich i oni jako grupy religijne nie opamiętali się tak biblijnie. Oni nie... Przepraszam, ale to myślisz, że ten ogień, o którym tutaj mówi Jan, on jest właśnie dla faryzeuszy, czyli to, że będą szczerzy, bo on mówi, że Pan Jezus przyjdzie, tak. I on, znaczy on jest większy ode mnie i on będzie chrzcił w duchu i w ogniu. Tak. No to ten duch i ogień to chyba nie jest dla faryzeuszy, tylko dla tych, którzy pójdą za Chrystusem. Wiesz czy co, nie? Myślę właśnie, że nie. Myślę, że Duch Święty jest dla tych, którzy się prawdziwie opamiętują i wydają owoce opamiętania, a ogień jest dla takich właśnie faryzeuszy i saduceuszy, którzy są plemieniem żmijowym i którzy nie wydają owocu. Ponieważ te następne wiersze tutaj, jak czytamy, 9 wiersz mówi, nie wmawiajcie w siebie, że ojca macie Abrahama, bo mówię wam, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Czyli tutaj mamy faryzeuszy i saduceuszy, którzy pokładają swoją ufność, szczególnie faryzeusze, bo saduceusze, tak jak mówię, to byli religijni, skorumpowani ludzie, którzy robili interesy na religii, ale faryzeusze byli ludźmi, którzy wierzyli w sąd, wierzyli w zmartwychwstanie, wierzyli w życie wieczne. Więc oni wszystko, co robili w swoim religijnym mniemaniu, robili, żeby zasłużyć sobie na wieczne życie, żeby zasłużyć sobie na Bożą nagrodę. I oni, jedni i drudzy, i faryzeusze, i saduceusze, uważali, że są częścią Bożego ludu i są błogosławieni przez Boga, dlatego że są cielesnymi potomkami Abrahama. I jak poczytacie różne wypowiedzi rabinów żydowskich z tamtych czasów, to oni przypisywali wszelkie swoje dobre rzeczy błogosławieństwu Abrahama. To jest niesamowite, jak ile podobieństw znajdziemy w myśleniu rabinów tamtych czasów i późniejszych wieków z myśleniem Kościoła rzymskokatolickiego. Oni, tak jak rzymskokatolicy, uważają, że święci swoimi zasługami, swoim świętym życiem mogą dzisiaj dla Kościoła, w cudzysłowie, być błogosławieństwem, czyli przez swoje wstawiennictwo, przez swoje orędownictwo i przez swoje zasługi oni są źródłem łask dla dzisiaj wierzących, którzy się do nich modlą i którzy na nich polegają. I dokładnie tak samo Żydzi myśleli o Abrahamie. Oni bardzo często mówili, dzięki zasługom Abrahama my możemy mieć dzisiaj zdrowie. Dzięki zasługom Abrahama my możemy mieć obfitość na naszych polach. Dzięki zasługom Abrahama żaden Żyd nie zejdzie z drogi zbawienia, z drogi życia, że Abraham będzie go szukał nawet u bram piekła. Żydzi w coś takiego wierzyli, że Abraham będzie schodził gdzieś tam do Hadesu i szukał zagubionego Żyda i ratował go od śmierci wiecznej, od wiecznego potępienia, dlatego właśnie, że Abraham tyle zasług miał na swoim koncie. Więc to wmawianie w siebie, że jesteśmy dziećmi Abrahama, czy ojca mamy Abrahama, w myśleniu ludzi tamtych czasów przypominało myślenie wielu katolików w odniesieniu do zasług świętych. Czyli oni spodziewali się, że Abraham dla nich zdobył różnego rodzaju błogosławieństwa, łącznie z tym, że będą mieli życie wieczne. Natomiast Jan tutaj to wszystko obala. Jan Chrzciciel mówi, w ogóle to jest błędne myślenie, mówi, co wy robicie, że wy wmawiacie w siebie, że Abraham jest waszym ojcem i z tego tytułu wam się coś należy, że na was jakieś błogosławieństwo spada, że to wam wystarczy. Mówi, nie, to Bóg, jeśli by chciał w swojej mocy, może nawet z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahama. I tutaj oczywiście albo Jan mówi w taki sposób, żeby im pokazać, że dla Boga wszystko jest możliwe, jak Bóg zechce, to se faktycznie z tych kamieni, które tam są, wzbudzi dzieci, które będą w Niego wierzyć, albo mówi jakoś obrazowo o czymś innym, ale no, tutaj nie chcę wchodzić w te różne możliwe analogie, które Jan może mieć na myśli, bo tutaj jakby kontekst na to nie pozwala, więc raczej pozostaje przy tym literalnym sensie, że Bóg może wszystko, nawet z tych kamieni może sobie wzbudzić dzieci Abrahama. Natomiast co mówi do nich dalej? Mówi do nich tak, a już i siekiera przyłożona jest do korzenia drzew. I do jakich drzew? I teraz Jan wyjaśnia. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, jest wycinane i rzucane w ogień. Czyli tutaj mówi o korzeniach drzew, do których przyłożona jest siekiera, czyli mówi o sądzie, który się już ma odbyć. Już teraz ma się odbyć sąd. I ten sąd jest na zasadzie owocu. Jaki owoc wydaje dane drzewo? Czyli to, co wcześniej powiedział, wiersz 8. Wydawajcie owoc godny opamiętania. I mówi, jeśli nie ma tego owocu, każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, mówi, jest wycinane i rzucane w ogień. I myślę, że tutaj mówi o ogniu piekielnym. Że mówi tutaj o ogniu, o którym mówi w wierszu 12, kiedy mówi o klepisku. Tutaj mówi, że w ręku Jezusa jest tutaj w moim przekładzie przetak albo właśnie wiejadło, czyli taka łopata jakby z otworami, którą na klepisku podrzucano ziarno. Klepisko było zrobione w formie takiego dołu. W formie takiego dołu i wokół tego dołu były ustawione kamienie i tam się wsypywało zboże, które właśnie taką łopatą było podrzucane tym wiejadłem czy tym przetakiem, było podrzucane do góry i wiejący wiatr zabierał to, co lżejsze, czyli właśnie te wszelkie plewy i wszelkie jakieś zanieczyszczenia, i to wiatr zabierał, a ziarno cięższe opadało z powrotem na dół. I tak podrzucano to ziarno do góry, aż pozostało samo ziarno, a te plewy i brudy różne zostały zabrane przez wiatr. Tyle, że tutaj Jan mówi o tym, że te plewy zostaną spalone w ogniu nieugaszonym. Zauważcie, wiersz 12, czyli mówi, ziarno zbierze do spichlerza, czyli to, co jest wartościowe, to, co jest cenne, to, co jest no, pełne życia, tak? Bo to ziarno ma w sobie życie. Więc to będzie do spichlerza, a plewy do ognia nieugaszonego. I to wyrażenie ogień nieugaszony w moim zrozumieniu odnosi się do piekła. To tam jest ogień nieugaszony. Tam jest ogień, który ciągle się pali. Więc ja tutaj w tym obrazie widzę rozdzielenie. Rozdzielenie dobrych drzew i złych drzew. Owocnych drzew i bezowocnych drzew. Bezowocne trafiają do ognia. Ziarna do spichlerza, plewy do ognia i rozdzielenie ziarna od plew. I te obrazy też widzimy później w Ewangelii, w tym, co Pan Jezus mówi. Pan Jezus też się posługuje tymi samymi obrazami, oddzieleniem ziaren od plew. I o ogniu nieugaszonym, kiedy Jezus mówi, no z pewnością mówi o piekle. Więc tutaj to wyrażenie o Jezusie, że On będzie zanurzał w Duchu Świętym i ogniu, rozumiem, że On będzie właśnie udzielał tego, co najwspanialsze, będzie zanurzał w swoim duchu, będzie udzielał tego, co ma najcenniejsze, siebie samego, swojego ducha. A jednocześnie dla tych, którzy są tą plewą, są tymi bezowocnymi drzewami, są ludźmi, którzy nie opamiętują się, dla nich będzie zanurzenie w ogniu, czyli oni zostaną wrzuceni do ognia, do piekła. Tak ja widzę tutaj ten ogień w tym 11 wierszu, ponieważ zarówno w 10, jak i w 12 ten ogień w moim odczuciu, w moim tutaj odczycie tych wierszy odnosi się do ognia potępienia, do ognia sądu. I takie też obrazy znajdujemy w Starym Testamencie. Kiedy Jan tutaj cytuje, przepraszam, kiedy tutaj Mateusz cytuje z Izajasza, o przyjściu Pana Jezusa. I gdy później Pan Jezus, kiedy otwiera zwój i czyta z Izajasza, to tam są dwa obrazy. Tam jest obraz Zbawiciela i obraz Sędziego. Obraz tego, który przychodzi zbawić ludzi i jednocześnie jest obraz tego, który przychodzi, by sądzić ludzi i potępić bezbożnych. Czyli te obrazy są bardzo bliskie siebie. I Jan w moim tutaj odczycie o obu tych rzeczach mówi. On mówi o Panu Jezusie jako tym, który będzie oczyszczał swoje klepisko z tych plew, z tych rzeczy bezwartościowych, które są zmieszane z jego zbożem. Widzisz to, Łukasz, tutaj, czy nie bardzo? Tak, jak najbardziej widzę wszystko to, co mówi. I tak, widzę też ten kontekst. I to, no, ja nigdy tak nie patrzyłem na to. Mm-hmm. W takim mocnym kontekście tutaj jak najbardziej się też z tym zgadzam i widzę, jak najbardziej mi to pasuje. Po prostu jest też dla mnie jakąś taką też tu undą, bo na przykład jest w Koryntianach napisane, że to dzieło nasze, tych nauczycieli tam jest, ono będzie... Tam jest akurat w kontekst chyba nauczycieli, no to jest jakby inny temat, ale też jest napisane, że będzie wypróbowane jak przez ogień. Tak. Że będą zbawieni jak przez ogień. To życie, pójście za Chrystusem, no też rozumiem jak ogień, no bo to nasze stare ja musi zostać oczyszczone, no bo nie? I to oczyszczenie, ono się przecież też dzieje przez ogień, może dlatego jakby... No, też tutaj to widzę. Tak. Ale tak, w takim wąskim kontekście, tak jak mówisz, to no jak najbardziej. Więc... Że Pan Jezus robi rozdzielenie. Ale no widzę jednak, że dla dzieci bożych ogień też jest. Oczywiście. Ale nie piekielny. Tak. Jak najbardziej. Tak, Łukasz dał dobry właśnie ten przykład o wynalenie piekielne. Jak się bym mógł wtrącić, bo właśnie tutaj... Powiem Wam szczerze, ja tutaj też się zgadzam, Pawle, jak najbardziej z Tobą, z tym wszystkim, co powiedziałeś, to jest wszystko też zgodne z moją myślą. Tylko właśnie tutaj, bo idąc tak troszeczkę właśnie, rozważając właśnie ten temat, tutaj chciałem się właśnie przychylić bardziej do Łukasza, z tego względu, że też wydaje mi się, że to słowo, ten chrzest, tak, czyli na przykład on Was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem, to właśnie też wydaje mi się, że chrzest ogniem polega, bo chrzest polega na oczyszczeniu, prawda? Niekoniecznie właśnie chrzest, bo my patrzymy na to słowo religijnie, ale w tamtym czasie to słowo chrzest było powszechnym słowem, takim zwykłym słowem, które oznaczało zanurzać. Jak człowiek chciał zafarbować sobie szatę, to on musiał ją ochrzcić w farbie. Czyli musiał ją zanurzyć w farbie. I to słowo było powszechnie używanym słowem na zanurzać. Cokolwiek się zanurzało w czymś, w jakiejś substancji, to po prostu po grecku się to chrzciło, czyli baptizo. Tam jest takie słowo użyte wszędzie, baptizo, które oznacza zanurzać. I to było bardzo powszechne słowo, w codziennym języku stosowane, więc ono nie oznaczało oczyszczać. To słowo po prostu oznaczało zanurzać w czymś. Dokładnie. Więc tutaj Jan mówi, on będzie zanurzał w Duchu Świętym i będzie zanurzał w ogniu. I ja rozumiem, jednych będzie zanurzał w Duchu Świętym, tych, którzy się opamiętają, którzy w Niego uwierzą, a tych, którzy się nie opamiętają, którzy nie uwierzą, tych będzie zanurzał w ogniu, czyli w piekle. W kontekście w piekle. Natomiast to, co mówicie, jest prawdą. Ja tego nie neguję, że w innych miejscach Biblii ogień jest przedstawiany w kontekście wierzących ludzi jako proces oczyszczania ich życia przez doświadczenia, przez próby, przez przeciwności, przez różnego rodzaju życiowe problemy. O tym Piotr właśnie wyraźnie mówi w swoim liście, co Tereska cytowała. Czy też ten obraz znajdziemy w Księdze Malachiasza w 3 rozdziale. i w innych miejscach Nowego Testamentu. Więc ja tutaj... Mogę coś jeszcze przeczytać? Bo tutaj chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że Biblia może się posługiwać tym samym obrazem, czy tym samym, tą samą rzeczą, tak jak tutaj ogniem, w różnych kontekstach ten ogień będzie miał inne znaczenie. Czasami będzie oznaczał coś pozytywnego, czasami będzie oznaczał coś negatywnego. I kontekst, najbliższy kontekst, pozwala nam odczytać, jakie jest znaczenie tego słowa w tym kontekście. Sorry, Łukasz. Wiesz, tak przez telefon to trudno. No jo, spoko, damy radę. Chciałem jeszcze przeczytać Marka 10:37. Mm-hmm. To jest mowa o tym kielichu, który nie wiecie, o co prosicie. Tak. To też ciekawe, nie? Ja kiedyś tak równolegle o tym myślałem. Który to jest rozdział? 10? Tak, Marek 10. 8 i 39 werset. A Jezus im powiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem ochrzczony? Odpowiedzieli mu: możemy. Wtedy Jezus rzekł im: kielich, który ja piję, pić będziecie i chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście... No, to już dalej nie ten. Natomiast jest tu też mowa o pewnym chrzcie, tak, który no im czeka i on mi się z ogniem osobiście kojarzy, a nie z czymś, wiecie, tylko takim przyjemnym, miłym i z jakimś... Nie kojarzy mi się to takim, wiecie, uniesieniem i z taką radością i szczęściem, jak to się dzieje, gdy Duch Święty, gdy jesteśmy zanurzeni w Duchu Świętym, ale właśnie z pewnym doświadczeniem. Co myślicie? Czy to można jakoś w ogóle tutaj połączyć jedno z drugim? Ja myślę, że jak najbardziej ta idea chrztu znowu jest też szeroka. Bo tak jak mówię, to słowo znaczy zanurzać i Pan Jezus używa tego słowa w różnych kontekstach i wtedy znaczenie jest, myślę, zgodne z kontekstem. Więc ja bym nie łączył wszystkich miejsc, które używają słowa chrzest i twierdził, że wszędzie chodzi o to samo. Podobnie z ogniem. Nie łączyłbym wszystkich miejsc, które używają słowa ogień, że one mówią o jednej rzeczy. One mogą mówić o różnych, naprawdę różnych rzeczach. Pan Jezus na przykład mówi, że przyszedł rzucić ogień na ziemię. To znaczy, co on ma na myśli? Że przyszedł rzucić cierpienia dla wierzących i żeby wierzący byli oczyszczani. W tamtym kontekście musimy zobaczyć, co dalej Jezus mówi. I gdy zobaczymy, co tam jest napisane, okaże się, że ten ogień oznacza problemy rodzinne, oznacza konflikty między ludźmi w domu. Więc... Ale konflikty przecież na jakim tle? No właśnie na takim, że ktoś pragnie iść za Chrystusem, a drugi nie pragnie i dzieje się to w jednej rodzinie. Tak, tak. Ja przepraszam, bo ja po prostu tak cały czas trochę bronię tej takiej uniwersalnej tej myśli o tym chrzcie, ale tu nie chcę namieszać. Rzeczywiście jak mówimy o Mateusza w 3 rozdziale, to co ty, Paweł, powiedziałeś, to jak najbardziej... Ja tego tak nigdy nie widziałem. Raczej widziałem tam tą uniwersalną prawdę właśnie o tym chrzcie w duchu i w ogniu. I to, co teraz mówisz o tym ogniu w tych rodzinnych problemach, to jest też to. Taka uniwersalna prawda. No właśnie też właśnie widzę, że ta myśl, którą właśnie tutaj Paweł powiedziałeś, to właśnie jest właściwa z tego względu, że nie wiedziałem właśnie, że tego słowa chrzest można właśnie używać do różnych kontekstów, bo właśnie to trzeba najpierw przyjrzeć się dokładnie każdemu słowu, jakie ono ma tak naprawdę znaczenie. Bo właśnie mi tutaj nie pasował ten chrzest do tego ognia, ale teraz jak już mi wyjaśniłeś, że ten chrzest to jest to zanurzenie, to teraz już taka jest spójność tutaj właśnie w tym wszystkim, co mówiłeś. Tak, tutaj niezwykle ważne jest, byśmy, mówię, biorąc jakieś słowa, upewnili się, że koncepcja użycia tych słów w danym fragmencie jest zgodna z koncepcją w innym fragmencie, bo mówię, te same słowa mogą nieść różne koncepcje, niekoniecznie zawsze te same. Weźmy na przykład inną taką, taki dobry obraz, to jest kwas, zakwas, tak? Pan Jezus mówi, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i uczonych w piśmie. I tutaj mamy jedną koncepcję kwasu. Paweł pisze w liście do Koryntian, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? I więc tutaj mamy tą samą koncepcję. Mamy koncepcję grzechu, mamy koncepcję zła. Ale w innym kontekście Pan Jezus mówi, Królestwo Boże jest jak odrobina zakwasu, który kobieta wzięła i rozczyniła w 3 miarach mąki. I tutaj już ta koncepcja nie jest koncepcją grzechu. Królestwo Boże nie jest jak odrobina grzechu rozczyniona w 3 miarach mąki. Prawda? Tutaj Pan Jezus bierze zakwas, ale już używa tego w innym sensie, że Królestwo Boże jest jak ta odrobina, która w 3 miarach mąki rozprzestrzenia się po całym cieście. Czyli, że Królestwo Boże ma taką właściwość rozprzestrzeniania się, raczej niż, że Królestwo Boże jest grzechem, który odrobina tego grzechu całe ciasto zakwasi, czyli, że wszystko będzie pełne grzechu. Raczej o tym Pan Jezus nie przyrównuje do tego Królestwa Bożego. Więc tutaj się musimy strzec tego, by to, co jest prawdą w jednym kontekście, uczynić prawdą we wszystkich kontekstach. Nie? Tutaj o to chodzi, że ja się zgadzam z wami, że ogień bardzo często opisuje nasze doświadczenia, problemy, zmagania. I tego się musimy spodziewać. To musi być wliczone w nasze chrześcijaństwo. I tak jak Łukasz powiedział, no powinniśmy ludzi ostrzegać, zapowiadać im, że gdy przychodzą do Chrystusa, otrzymają to, co najlepsze, ale to nie oznacza, że będą wolni od prześladowań, problemów, doświadczeń, zmagań. Nie, to też otrzymają razem z wiarą w Chrystusa. Więc z tym się zgadzam, ale w tym fragmencie wydaje mi się jest o czym innym mowa. I tutaj jakby Jan mówi o czymś innym w moim zrozumieniu, że nie mówi o tym właśnie, tylko mówi o czymś innym, używając tego obrazu ognia. Nie, no pewnie. Ja myślę, że tu o to chodzi, jak studiujemy fragment, żeby zrozumieć, o czym tam jest mowa, a nie takie ogólne przesłanie, na które możemy się wszyscy zgodzić. Mhm. Więc jak najbardziej. No, a jeszcze z tym zakwasem, to tylko wam powiem, że mi zakwas to się nigdy nie kojarzył z grzechem, tylko właśnie z czymś takim, co wystarczy odrobina i to rośnie. I w kontekście grzechu, no to wiemy, tak, że w świętości troszkę grzechu powoduje, że świętość już nie jest świętością. A na przykład jak Królestwo Boże też jest jak zakwas, no bo rozprzestrzenia i przyszłość Królestwa Bożego jest ono już teraz, ale będzie jeszcze piękniejsze, jak będzie okazałe, będą wszyscy już widzieć, tak? To wszystko będzie objawione. Więc są piękne rzeczy. A ten ogień to mi się kojarzy najbardziej, słuchajcie, z oczyszczeniem. Bo piekło i ten ogień taki nieugaszony, no to też przecież taką trochę funkcję będzie pełnił. No niestety, czy też stety, to już jest inny temat, ale chociaż ty, no bo to przecież wszystko jakby w Bożym planie, ale ta funkcja tam też będzie oczyszczająca, no bo w tym ogniu będzie wrzucone wszystko, co jest no nieczyste. Tylko pytanie, czy tamten ogień cokolwiek oczyści, czy tamten ogień raczej będzie wyrazem Bożego gniewu i Bożej kary i Bożego sądu, który no już niczego nie zmienia. Tam raczej ten ogień jest przedstawiony jako narzędzie cierpienia dla tych wszystkich, którzy się w tym ogniu znajdą. Bo w naszym przypadku, ten ogień działa ku oczyszczeniu. Kiedy za życia jesteśmy poddawani tym próbom, doświadczeniom ognia, to one prowadzą do naszego oczyszczenia. Natomiast kiedy ktoś się znajdzie w tym ogniu wiecznym, który płonie bez końca, to tam już jest tylko płacz, zgrzytanie zębów i tam już nie ma pokuty ani odmiany. To jest ten dobry ogień i ten zły ogień, prawda? Tutaj mamy ten ogień taki oczyszczający, który działa do naszego dobra. Tak. I mamy ogień taki nieugaszony, wieczny, który jest właśnie do naszego potępienia. Właśnie tutaj słyszne spostrzeżenie na temat niby ogień, ale ma dwa różne znaczenia, bo ja tutaj właśnie ten temat tak sobie troszeczkę rozważałem z moim kolegą, który też jest wierzącym. I on mówi, że jest problem ze zrozumieniem niektórych wersetów, ponieważ my odczytujemy te wersety, czytając Pismo Święte, myślą grecką, bo my jesteśmy nauczeni greckiego myślenia, prawda? Czyli tego, które pochodzi od Greków, a musielibyśmy się wcielić właśnie w ten sposób właśnie hebrajskiego, jak Hebrajczycy właśnie wtedy myśleli, czytając te wersety, i wtedy pokazuje nam się całkowicie inny obraz, który wychodzi z tych wersetów. Właśnie taki też ciekawy temat, który już mocno rozważali. Słuchajcie, a Piotr, przepraszam, bo ty chcesz też czytać teraz, bo ja nie wiem, czy zrozumiałem dobrze. Nie, ja tylko się chciałem podzielić jakimś spostrzeżeniem, ale już. Dziękuję. Sorry. No, a bo ja tylko z tym ogniem jeszcze, nie? Ja myślę, że to jest dobry ogień, ten w piekle, również dla nas. Nie, no daj mi dokończyć. No, sorry. Ja mówię w tym sensie w Królestwie Bożym, dlatego że w tamtym ogniu będzie oddzielone no wszystko to, co jest właśnie nieczyste. Więc to będzie oczyszczające dla nas w tym sensie takim, że my już będziemy tylko w tej rzeczywistości świętej, gdzie będzie Bóg, gdzie już nie będzie grzechu, gdzie będzie czystość. I w tym sensie to jest dobry ogień. No bo ten ogień, no słuchaj, no bo zależy, kto tam co myśli, skąd się ten ogień wziął, ale no to jest wszystko w Bożym planie. Tak. W Jego zamyśle. To tak. Jest dobry ogień. W takim sensie... Nie można powiedzieć ogień, nie? Wiecie. Tak. W takim sensie, że Bóg jest twórcą tego ognia, i Bóg wrzuci tam wszystko bezowocne, nieczyste, złe, no to oczywiście w tym ogólnym zamyśle Bożym wszystkie jego dzieła są dobre. Natomiast kiedy czytamy idźcie precz w ogień nieugaszony, no to dla tych, którzy się tam znajdą, to nie będzie miało żadnego zbawczego, oczyszczającego skutku. I to musimy odróżnić. I to musimy odróżnić od tego ognia, o którym jest mowa w liście Piotra, kiedy Piotr mówi, żebyśmy byli wdzięczni, dziękowali Bogu, kiedy nas palą różne doświadczenia, które służą ku oczyszczeniu naszej wiary. Więc tutaj, mówię, te dwa obrazy się od siebie dramatycznie różnią. Innym jest ogień Bożego gniewu, kiedy czytamy, nasz Bóg jest ogniem trawiącym. To nie jest obraz Boga oczyszczającego. To jest obraz Boga niszczącego, Boga zagłady, który niszczy swoich nieprzyjaciół. I autor listu do Hebrajczyków, mówiąc, żebyśmy pamiętali, że nasz Bóg jest ogniem trawiącym, mówi to w kontekście Bożego gniewu i Bożego sądu nad bezbożnymi, nad tymi, którzy odrzucają łaskę Pana Jezusa Chrystusa. Więc to jest zupełnie inny ogień od tego, który jest czasami obrazem tych zbawczych, oczyszczających, uświęcających doświadczeń. Tak, to prawda, ale Paweł, ale czy nie widzimy, że ten ogień, właśnie ten piekielny, że on nie jest zbawczy w pewnym sensie dla nas? Jest zbawczy, dla tak. Dla Królestwa Bożego? Tak. W tym sensie, że no bo my musimy też pomyśleć, co jakby przed nami, tak? Do czego zdążamy. I do tej rzeczywistości, którą nam Chrystus przygotował, przygotowuje i do której wejdziemy. I ta rzeczywistość tamtego ognia no jest dla nas zbawienna, bo tam będzie oddzielone właśnie znowu to wszystko, więc tak, w tym charakterze to jak najbardziej. Dla tamtych ludzi, co tam będą wrzuceni, czyli ci bezbożni, ci, którzy no nie są dziećmi bożymi, no bo tacy będą wrzuceni, tak. Dla nich to nie ma oczywiście żadnego zbawczego, no bo no, dla nich nie ma zbawienia. Ale no dla nas to jednak no jest też zbawienne, nie w tym szerszym sensie. Tak myślę. Mm-hmm. Adaś, ty chciałeś coś powiedzieć, bo się włączyłeś mikrofon? Tak, włączyłem się, no w zasadzie no, zareagowałeś na to, co powiedział Łukasz. Ja bym też chciał jakby dołączyć się do tego. Próbuję zrozumieć, Łukaszu, to, co mówisz, tylko jakby... trudno mi jest jakby zobaczyć te takie... Co konkretnie, Adaś? Zobaczyć zbawienie w ogniu nieugaszonym. Zbawienie? No, ja rozumiem, co chcesz przekazać, że no, ten sprawiedliwy ogień oddziela to, co czyste, tego, od tego, co nieczyste. I tak. W tym sensie jest to dobry ogień. Tak. Tyle tylko, że jakby myślę, że bardziej tak jak mamy zbawienie i mamy jak to się mówi, jest takie jedno potępienie. Potępienie, to jedno stawiamy w kategorii dobre, a drugie stawiamy w kategorii złe. I nie myślę, że nie doszukiwanie się, że w tym potępieniu jest nasze dobro, to myślę, że jest jakby no takie troszkę zbyt filozoficzne spojrzenie na sprawę. To jest takie moja uwaga. No jak, Adaś, chcesz powiedzieć, że piekło, które jakby no, będzie sprawiedliwym dla potępionych, no nie jest dobrym i czymś zbawiennym dla Królestwa Bożego? No Królestwo Boże, to które będzie już oczyszczone, no właśnie ono będzie dobre też między innymi dlatego, że Bóg je oczyści. Więc ja tu nie widzę żadnej sprzeczności w tym, że to nie jest dobre. No wszystko, co Bóg czyni, jest dobre. Jest sprawiedliwy ten ogień. No, tu się oczywiście zgadzamy, że to jest sprawiedliwy ogień i on jest potrzebny, tylko nie nazywałbym piekielnego ognia zbawiennym dla tych, którzy są zbawieni, tylko bym powiedział, że my jesteśmy zbawieni od piekielnego ognia, tak? Bardziej bym w tą stronę poszedł niż to, że teraz piekielny ogień jest dla nas zbawienny. Tak, oczywiście. My jesteśmy zbawieni od tego ognia piekielnego przede wszystkim. To ja też się zgadzam. Natomiast to mówię, ja już mówię o tym, jakby o tej przyszłości, nie? Że no nie widzę tylko ognia piekielnego i piekła jako coś, wiesz, złego i takiego, tylko no coś dobrego mimo wszystko. No bo widzę, że całe dzieło Boże jest dobre. Całe. To również no właśnie to, co Bóg przygotował dla tych, którzy są bezbożni. I tutaj... W każdym razie, Łukaszu, byśmy się tam nie znaleźli. To my się tam nie znajdziemy, z tego co wiem. I chwała Panu Jezusowi Chrystusowi za to. Więc tutaj myślę, że Łukasz, ta idea jest jak najbardziej prawdziwa, że wszystko, co Bóg czyni, zarówno Jego zbawienie, jak i sąd nad grzechem, to jest ze sobą ściśle związane. Jedno nie istnieje bez drugiego. Więc to wszystko jest dobre. Natomiast Biblia przedstawia nam ten obraz ognia i najczęściej w Ewangeliach znajdujemy to w kontekście ostrzeżeń, w kontekście nadchodzącego gniewu i sądu, żeby nas przed tym ustrzec. Tak samo jak tutaj Jan w jakiejś mierze, kierując te słowa do faryzeuszów i uczonych w piśmie, z jednej strony ich obnaża, z jednej strony jasno deklaruje, że nie nabiera się na ich jakiekolwiek pozory, mówi o nich, że są tym, kim są, niebezpiecznymi, jadowitymi wężami i ostrzega ich przed nadchodzącym sądem, bo do nich mówi wyraźnie, kto wam powiedział, Kto was ostrzegł przed nadchodzącym gniewem? Wiersz 7, druga część tego wiersza. I później właśnie mówi o tej siekierze, która jest przyłożona do korzeni drzew, które zostaną wrzucone do ognia. I w wierszu 12 mówi o Panu Jezusie, który oczyści swoje klepisko. Na tym klepisku, tutaj rozumiem, mówi głównie w kontekście Izraela, w tym pierwszym kontekście. Tak? Wiemy, że to możemy przenieść dalej na cały Kościół, ale w kontekście, w którym Jan przemawia, to mówi o kontekście Izraela, w którym są, w którym jest zboże. I to zboże, rozumiem, to są ci, którzy właśnie przychodzą do Jana i prawdziwie pokutują, prawdziwie się nawracają, prawdziwie chcą zerwać z grzechem, są świadomi swoich grzeszności i nawracają się i chcą zmienić swoje życie. I pytają się Jana, co mamy zrobić, i Jan im mówi, jak mają, w jaki sposób mają postępować. Tutaj to w innej Ewangelii jest zapisane, ale tam w Ewangelii Łukasza Jan im wyjaśnia, co mają zrobić, tak? Żeby mają dwie szaty, a ktoś widzą, kto nie ma żadnej, no to mają się z nim podzielić. Nie mają tam wyciągać od ludzi pieniędzy, kiedy żołnierze w jakiś sposób mają takie możliwości, tylko mają poprzestawać na swoim żołdzie. I więc tutaj pokazuje im sprawiedliwe życie, które mają żyć. I to są zboże, to są ci prawdziwi, których Pan Jezus też będzie dalej przesiewał, że On przychodzi i On zrobi różnicę między jednymi i drugimi. I wiemy, że w ostatecznym rozrachunku zrobi to ze wszystkimi ludźmi, bo On jest sędzią wszystkich, który zdecyduje o tym, gdzie spędzimy wieczność. Czy spędzimy ją w spichlerzu, czyli rozumiem tutaj w Królestwie Wiecznym Boga, czy spędzimy w ogniu nieugaszonym, czyli w no tam, gdzie właśnie nikt z nas nie chce trafić. I tutaj ten ogień nieugaszony jest ostrzeżeniem dla nich, nie? Ale widzisz, że też ostrzega właśnie tych, którzy idą za nim, i dzieci Boże ostrzega Biblia też przed piekłem? Nie. Nie, plewy. Nie, plewy. To jest ten podział, o którym ty mówiłeś też, tak, nie? Tak, tak. Niżej jednych duchu, drugich w ogniu. Jeżeli by się tylko trzymać tego, no to nie ma nigdzie ostrzeżeń, nie? Tutaj dla tych, którzy chcą pokutować przed piekłem. Oczywiście. To ostrzeżenie dla tych, co nie chcą pokutować. Tak jest. Tak, tutaj... No, oczywiście. Tutaj to ostrzeżenie jest kierowane wyraźnie do tych faryzeuszów i saduceuszów, czyli ludzi, którzy sprawiali pozór wiary, sprawiali pozór religijności, ale niestety w żaden sposób nie, ich owoc życia nie potwierdzał ich wiary i tego, że są dziećmi Abrahama, co w sobie wmawiali. Tu jest ich problem. Tak jak znowu przechodząc do kontekstu Kościoła, szeroko pojętego Kościoła, nie tylko tego prawdziwego Kościoła, ale tego widzialnego Kościoła, tak? Czyli tego całego systemu kościelnego, który mamy na ziemi, jest wielu ludzi, którzy też sobie wmawiają różne rzeczy, tak? Wmawiają, że no, są wierzący, bo byli ochrzczeni, bo no, tak jak w Kościele Rzymskim w różnych sakramentach brali udział, nominalne chrześcijaństwo, a w ewangelicznych kręgach wmawiają w siebie, że no, byli na ewangelizacji, podnieśli rękę, uronili łzę, podpisali karteczkę, no cokolwiek. Więc też możemy sobie wmawiać, że jesteśmy, przecież dochodzimy do dobrego zboru, że no, możemy w różny sposób siebie samych oszukiwać, nie mając prawdziwej pokuty, nie mając prawdziwego opamiętania i owocu tego opamiętania. Więc myślę, że to poselstwo też jest dla nas w takim sensie. Dla nas, mówię, nie dla prawdziwych dzieci Bożych, ale dla tych, którzy się oszukują i są plewą w zbożu. Dla tych, którzy są w kościele widzialnym, ale nie są w tym kościele prawdziwym, niewidzialnym. Więc myślę, że to ostrzeżenie również do takich ludzi winno trafić. I my, kiedy wzywamy ludzi do pokuty, wzywamy ludzi do wiary w Chrystusa, to podobnie jak Jan Chrzciciel musimy ostrzegać ludzi przed fałszywym upamiętaniem, przed takim połowicznym opamiętaniem, czy jakąkolwiek formą tego, co reprezentowali faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy na zewnątrz sprawiali dobre wrażenie, ale nie na Bogu, tylko na ludziach. Więc tego typu niebezpieczeństwo wiemy, że istnieje i dlatego my również w pośród siebie to poselstwo mamy głosić. Pewnie. I my w ogóle przecież też głosimy Chrystusa, a nie jakąś religię, czy nasz zbór, czy naszą denominację, czy zostań baptystą, czy zielonoświątkowcem, czy chodź do Wejherowa, nie? Tylko głosimy przecież Chrystusa. Dokładnie. I tutaj człowieka prowadzimy tylko do Chrystusa. Mhm. I Chrystus już mu daje życie i go dalej prowadzi, nie? To jest też, myślę, gdzieś tam kluczowe. Ja wiele lat mówiłem o sobie, na przykład, wiecie, jak jeszcze byłem takim nominalnym protestantem, no to mówiłem o sobie właśnie, że jestem protestantem albo baptystą. Takie miałem o sobie, wiecie, zdanie, nie? Dzisiaj się trochę, nie, że śmieję, ale no nie chcę tego. No dzisiaj mówię, że jestem uczniem Chrystusa, że chcę go naśladować, że on jest moim zbawicielem. Jakby tutaj chcę swoje, wiecie, to dziedzictwo widzieć i no, tak jak, no, nie chcę tak jak ci od Abrahama, tak, i że w Abrahamie, czyli mieli nadzieję w swoim nominalnym, przynależności do narodu wybranego. Tak jest. Tak jak mówi Paweł, nie? Dzisiaj przynależność do kościoła rzymskokatolickiego albo do protestanckiego jakiegoś, gdzie są wszystkie te dobre rzeczy, i wtedy to nam daje. A nie, no my wiemy, potem przecież jest napisane w Ewangelii, tak, że w Chrystusie tylko jest to życie i w przynależności do Niego, żeby być w Jego woli, w Jego zagrodzie, być zbawionym przez Niego. Też myślę. Nie jest tak. Bez dwóch zdań. No, można jeszcze króciutko? Tak, proszę, Piotrze. Bo chciałbym jeszcze przytoczyć wam, kochani, taki fragment ze Starego Testamentu, odnośnie tego ognia właśnie jeszcze, co rozmawialiśmy, z Księgi Ezechiela. To jest 21 rozdział, 3 werset. Powiedz lasowi południa, słuchaj słowa Pańskiego. Tak mówi Pan Bóg. Oto podłożę pod ciebie ogień, który strawi każde zielone i każde suche drzewo. Gorący ten płomień będzie nieugaszony, i spłoną w nim wszystkie istoty, począwszy od południa aż do północy. I każdy żyjący zobaczy, że to ja, Pan, go zapaliłem, a nie zostanie ugaszony. To jest właśnie fragment, który mówi właśnie o tym, co żeśmy przez chwileczkę rozważali, właśnie o tym nieugaszonym ogniu gniewu Bożego. Mm-hmm. Tak. Tutaj mamy też obraz sądu, dokładnie. Jo. Kochani, ja przepraszam, ja na chwilę muszę tam wyłączyć, tylko na tak na pasywnie. Okej. Okay. Wybaczcie. 5 minutek. Ja myślę właśnie, że to jest ten obraz Pana Boga, którego dzisiaj wiele kościołów, wiele ludzi wierzących po prostu odsuwa gdzieś tam na dalszy plan, bo ludzie nie chcą widzieć Pana Boga gniewnego, rozgniewanego, który wylewa swój ogień na ludzi, swój gniew. Ludzie chcą takiego Pana Boga, który wszystkich kocha, pobłaża i wszystko wybacza, prawda? To, co zrobimy, pójdziemy, powiemy, że zrobiliśmy źle, jak do taty. Tato, nie gniewaj się, zbłądziłem, no okej, synku, wybaczyłem ci, tylko już dalej tego nie rób. No oczywiście nie będę robił, ale jak to małe dziecko na drugi dzień pójdzie na plac zabaw, znowu pociągnie koleżankę za warkoczyk i na następny dzień znowu przyjdzie, przeprosi. I myślę, że my właśnie mamy taki niepełny obraz Pana Boga właśnie, tego kochającego Ojca jak najbardziej, powinniśmy mieć zawsze ten obraz przed oczyma, ale też tego surowego, sprawiedliwego Ojca, który płonie gniewem dla ludzi, którzy po prostu mu się sprzeciwiają i wybierają tą drogę grzechu, prawda? Mm-hmm. Dokładnie, dokładnie. Bo tutaj jest różnica między ludźmi, którzy boleją nad swoim grzechem i pokutują z powodu swojego grzechu, walczą z tym grzechem, proszą Boga o zmianę i wyzwolenie z mocy grzechu, którzy szukają Bożego zbawienia, i dla tych Bóg jest miłosierny, dla tych jest łaskawy, dla wszystkich, którzy wyznają swoje grzechy i odwracają się od nich. Natomiast problem jest z takimi ludźmi jak uczeni w piśmie, faryzeusze i saduceusze, którzy sprawiali pozór, że są pobożni, religijni, a wewnątrz byli pełni grzechu, ale do tego grzechu się nie chcieli przyznać. Chcieli, żeby ludzie o nich myśleli jako o sprawiedliwych, o tych, którzy nie mają grzechu, podczas gdy byli pełni grzechu. I tu jest coś, co jest obłudą, coś, co jest fałszem, i Jan to demaskuje, i później Pan Jezus tak samo to demaskuje. I Pan Jezus przestrzega, tak jak Jan tutaj przestrzegał, przed pozorami wiary, przed pozorami opamiętania, przed jakimiś zewnętrznymi tylko przejawami naszej wiary, czyli właśnie jakiejś przynależności, robienia jakichś rzeczy. To nie, co nie oznacza, że przynależność i robienie jakichś rzeczy same w sobie są złe. Natomiast nie możemy w nich pokładać nadziei. One nas nie zbawią, one nas nie oczyszczą, one nas nie uczynią sprawiedliwymi. Tu jest problem, że ludzie, którzy w nich pokładają ufność, oszukują samych siebie. Jan wzywał do opamiętania, które rodzi owoc sprawiedliwego postępowania. I Pan Jezus dokładnie to samo poselstwo później głosi. Pan Jezus mówi: po owocach ich poznacie, po uczynkach, nie po ich deklaracjach, nie po ich słowach, nie po ich przekonaniach. To za mało. Owoce. Owoce nam pokażą, jak człowiek postępuje. I całe kazanie na górze, do którego niedługo dojdziemy, w 5 rozdziale, o tym mówi, jakie ma być nasze postępowanie, zarówno to ukryte w sercu, jak i to widoczne na zewnątrz, w naszych słowach i w naszych uczynkach. To dowodzi prawdziwości lub fałszywości naszego opamiętania i naszej wiary. I my zawsze musimy osądzać siebie po naszych uczynkach. To nasze uczynki dowodzą prawdziwości lub fałszywości tego, co mówimy, że wierzymy. Jeśli się skupimy tylko na samej wierze niewidocznej, no to Jakub mówi, że możemy znaleźć się w kategorii demonów, które wierzą, ale niestety nie postępują zgodnie z Bożą wolą. I to jest, mówi, wiara martwa, wiara demoniczna, która jest wielkim oszustwem. I o tym też, myślę, musimy ciągle w Kościele mówić. Mówię pośród ludzi, którzy mienią się wierzącymi, bo niestety nie wszyscy, którzy się mienią, są wierzącymi. Są tylko tacy, którzy są właśnie nominalni, czyli z nazwy. Oni się mienią wierzącymi, ale niestety nie są, i ich życie dowodzi tego. Więc tutaj każdy z nas musi badać swoje życie, swoje postępowanie, i na tej podstawie albo się upewniamy, że jesteśmy wierzącymi, albo przekonujemy się, że coś z nami jest nie tak i musimy znowu pokutować, musimy znowu się opamiętać i szukać łaski Pana Jezusa w naszym życiu. Tak, to są właśnie wspaniałe słowa, co powiedziałeś, Paweł. Ja właśnie tych owoców jeszcze tak rozważam sobie nad tymi owocami, jak my, jako ludzie wierzący, jak no oczywiście w odpowiednim czasie, jak przyjdzie na to odpowiedni czas, bo na wszystko przychodzi czas, tak? Przychodzi czas, kiedy drzewo kwitnie, przychodzi czas, kiedy wydaje owoc, i przychodzi czas, kiedy ten owoc opada i drzewo więdnie. I właśnie tak się zastanawiam, jakie my tak naprawdę powinniśmy docelowo, jakie powinny być owoce tej naszej wiary, takiej pełnej, takiej szczerej serca, tak jak powiedziałeś, nie tej powierzchownej, takiej deklaracji, że ja deklaruję, że jestem człowiekiem wierzącym, tak, tylko tej wiary, którą moje życie będzie potwierdzało tą wiarę. I jakie powinny być tego owoce właśnie? Przede wszystkim owoce, wydaje mi się, takiego rozpoznawalnego chrześcijaństwa, dziecka Bożego i ucznia Jezusa Chrystusa, to jest usługiwanie drugiemu w Chrystusie, w miłości. Bratu i siostrze, temu najbliższemu w naszej społeczności, ale dotyczy to też naszych domów i wszędzie tam, gdzie się znajdujemy. Powinniśmy nieść światło Chrystusowe, pamiętając o tym, że jesteśmy cały czas narażeni na pokuszenie, na zwiedzenie i na to, że możemy, co jest bardzo ważne, że możemy nawet w ostatnich godzinach swojego życia czy dniach utracić zbawienie. Nie mamy zagwarantowanego zbawienia aż do końca naszego życia na ziemi. I to, myślę, jest bardziej dla nas, powinno być większą wykładnią niż ten ogień piekielny, którym się straszy ludzi z ambony na przykład od wieków, czy też informacją dla nas, co się stanie, jeśli nie oddamy swojego życia Panu Jezusowi. Ale my, jako chrześcijanie, jesteśmy bardziej narażeni właśnie na ataki złego, a w szczególności powinniśmy zwrócić uwagę na to, najbardziej wydaje mi się priorytetalne, troskę o swoje zbawienie. To, co Paweł powiedział, święty, że dobry bój bojowałem i teraz on idzie odebrać wieniec sprawiedliwości. Tu już po wszystkim. Wtedy dopiero to powiedział przed swoją śmiercią. I wydaje mi się, że my powinniśmy być przez całe życie ostrożni i szczególnie zwracać uwagę na to, żeby troszczyć się o swoje zbawienie. A jeśli będziemy troszczyć się o swoje zbawienie, to wszystko inne pójdzie dalej, bo za nami pójdą owoce tego zbawienia, które dał nam Chrystus, ta miłość, która od Niego została nam darowana i ta moc Ducha Świętego. A ogień, którym zostaliśmy ochrzczeni, to jest ogień, który pomoże nam przejść przez utrapienia, ale to jest też ogień wiary, ogień miłości i ten ogień Chrystusowy, który pomaga znieweczyć zło, te pokusy wszystkie inne, te gorliwe modlitwy. To jest, myślę sobie, takie bardzo cenne, żeby pamiętać w szczególności o tym, że my nie wiemy, ile nam zostało godzin, dni, miesięcy, lat. Nie wiemy tego, ale musimy cały czas myśleć i przestrzegać i pamiętać o tym i dbać i pielęgnować to nasze zbawienie. To tyle chciałem powiedzieć. Myślę, Leszek, że to, co na początku powiedziałeś, było bardzo trafne i słuszne, że ten owoc to jest tym naśladowaniem Chrystusa w byciu sługą, w byciu uniżonym i usługującym innym w miłości. To rzeczywiście jest najpiękniejszy owoc, jaki możemy wydać, naśladując naszego Pana w Jego uniżeniu i w Jego miłości. Natomiast w tej drugiej części dotknąłeś wielu różnych kwestii, tak moim zdaniem bardzo nieostrożnie, i gdzieś tutaj należałoby każdą z tych rzeczy osobno rozsupłać, mówiąc, że się straszy bardziej ogniem z ambony. Myślę, że to akurat nie, może i się straszy, nie wiem. W każdym bądź razie Jan Chrzciciel mówił o tym ogniu i Pan Jezus mówił dużo na temat tego ognia, więc to nie jest kwestia straszenia z ambony, to jest kwestia bycia wiernymi temu, co czytamy w Słowie Bożym, i powinniśmy lękać się tego ognia, i to słusznie, że z ambony czy skądkolwiek ludzi się przestrzega przed Bożym gniewem, Bożym sądem i ogniem, który będzie palił. Natomiast kwestia wierzących, prawdziwie odrodzonych ludzi i ich strachu przed utraceniem zbawienia, to myślę błędny kierunek. Tutaj wierzący ludzie raczej są utwierdzani w przekonaniu, że Chrystus jest naszym zbawieniem, jeśli my trwamy w Chrystusie. Do tego jesteśmy zachęcani. Nigdzie nie jesteśmy zachęcani do strachu przed utratą naszego zbawienia. Jesteśmy wzywani do tego, żeby nasze zbawienie sprawować z drżeniem i bojaźnią, ale akcent jest położony na sprawowanie tego zbawienia ze świadomością zagrożeń, a nie akcent jest położony na strach. Raczej jesteśmy ostrzegani przed strachem. Więcej, Pismo mówi, że prawdziwa miłość usuwa strach. Jeśli jesteśmy doskonali w miłości, jeśli kochamy Boga, to już nie ma strachu, to już wtedy nie lękamy się sądu. Jan o tym pisze w swoim liście. Więc akcent nasz winien być położony na Chrystusa, na Jego zbawienie, na Jego moc, by nas zachować, by nas ustrzec od upadku. I tutaj myślę, że na tym musimy się koncentrować i w tym trwać. Jeśli trwamy w Chrystusie, jeśli kochamy Chrystusa, jesteśmy bezpieczni. Nie musimy się niczego bać, niczego lękać. To nie oznacza, że w zarozumialstwie mamy być pewni, że nam nic nie grozi i że teraz niczego się nie boimy. To nie o to chodzi. To oczywiście musimy ciągle być świadomi. Ten, który stoi, niech patrzy, żeby nie upadł. Więc jesteśmy świadomi zagrożeń, ale to nie oznacza jakiegoś strachu i nie sądzę, że to powinien być nasz przewodni motyw w Kościele. Nie? Tutaj raczej myślę, że jednak przewodnim motywem jest Chrystus i Jego moc, by nas zbawić i ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy nie są w Chrystusie, dla tych wszystkich, którzy właśnie nie uchwycili się Chrystusa w szczerej pokucie. Oczywiście, że tak, zgadzam się z tym, tylko że mówiąc o ambonie, miałem na myśli Kościół katolicki. Ja wiem, tak straszny, myślę. No, straszny z ambony od pokoleń, tak powiedziałem. Się wtrącę, przepraszam Leszku, ale właśnie chyba z tej ambony nigdy nie usłyszałem o gniewie Pana Boga właśnie. Dlatego powiedziałem wyraźnie, że to ambona od kilku pokoleń, tak? Czyli chodziło mi właśnie o Kościół katolicki, który straszy tym piekłem. Natomiast oczywiście to, co Paweł powiedziałeś, oczywiście zgadzam się w tym 100% i my jesteśmy dziećmi Bożymi zachęcani do tego, żeby trwać w Chrystusie i oczekiwać tych wspaniałych obietnic, które dał nam Chrystus. Natomiast ja też nigdy w życiu nie słyszałem z kazalnicy tego, o tym, co przed chwilą powiedziałeś. I tak to miało być dokładnie zrozumiane, jak to po mnie powiedziałeś. I jeszcze raz powtarzam, że mówiąc o tej ambonie, miałem na myśli ambonę Kościoła katolickiego, a nie kazalnicę, za którą stoi Dziecko Boże. Mm-hmm. No tutaj oczywiście, wiadomo, Kościół rzymski posługuje się i prawdą, i fałszem. I obok tego straszenia ogniem, myślę, że przynajmniej w moim pokoleniu, za moich czasów, już tego ognia nie było za dużo. Więcej było, jeśli już, to mowa o czyśćcu, bo tutaj jest ten katolicki wybieg dla katolików, no że oni trafią do czyśćca, że oni nie pójdą w ogień piekielny. W ogień piekielny to już pójdą tacy tylko najgorsi, tacy właśnie... Jak pokroju, nie wiem, Stalina, Hitlera, Mao Tse-tunga i innych strasznych grzeszników, a przeciętny katolik no jakoś tam się wśliźnie do czyśćca i pocierpi ileś tam lat, czy dziesiątek, czy setek, czy tysięcy, nie wiadomo ile, i w końcu wylezie stamtąd oczyszczony tym ogniem czyśćcowym, o którym no nigdzie nie czytamy w Biblii, żeby był jakiś czyśćcowy ogień. Właśnie tutaj zobaczcie, jak katolicy pokręcili tą kwestię oczyszczenia w ogniu, przenosząc ją z tej biblijnej nauki ognia, który pali nas tutaj i teraz, który służy naszemu oczyszczeniu, do ognia po śmierci w czyśćcu, który rzekomo tam ma czyścić i rzekomo tam ma wypławiać, zanim ludzie będą gotowi na wejście do nieba. Więc widzimy, jak można pokręcić te biblijne nauki i jak można odejść daleko od no, tego zdrowego biblijnego nauczania. Więc tutaj niezwykle ważne jest, byśmy bardzo pilnie czytali Słowo Boże i bardzo pilnie je w kontekście rozważali. Kiedyś swego czasu słuchałem takiej debaty między takim teologiem rzymskokatolickim a protestanckim jakimś tam teologiem na temat tego właśnie fragmentu, na który ktoś z was tutaj dzisiaj się powołał, z listu do Koryntian, gdzie Paweł mówi o tym, że wszyscy będą osądzeni jakby przez ogień i te, których dzieła spłoną, ci nie otrzymają nagrody, a ci, których dzieła przejdą przez ogień, ci otrzymają nagrodę. I kontekst tego fragmentu jest oczywisty, że tam właśnie chodzi o pracowników bożych i o to, w jaki sposób służą Chrystusowi i ich dzieła będą w tym ogniu wypróbowywane i Bóg pokaże prawdziwą wartość tych dzieł. Natomiast ten teolog katolicki, zgodnie z nauką tego zwiedzionego kościoła, nauczał, że to właśnie jest mowa o czyśćcu, że tam w czyśćcu będą nasze dzieła poddane, chociaż według nauki katolickiej to nie dzieła, tylko ludzie będą w tym ogniu. Więc pomieszanie z poplątaniem. Naprawdę, jak można wykręcać Boże Słowo, no to jest religijny dramat od wieków. I tutaj no, dlatego też robimy to, co robimy. Sprawdzamy wiersz po wierszu w ścisłym kontekście danego fragmentu, danej części pisma i też porównujemy z innymi miejscami Słowa Bożego, żeby dochodzić tego, czego naucza pismo, a nie tego, co ludzie nauczają, czy jakieś kościoły, czy denominacje, czy jakieś grupy religijne, które mają swoje cele, niekoniecznie pokrywające się z Bożymi celami i biblijnymi celami. Więc chcemy szukać tych biblijnych celów i ich się trzymać bez względu na to, co tam ludzie z różnych kazalnic czy ambon wygłaszają. Jeszcze chciałem do tego dodać parę słówek, jeśli mogę. Będąc ministrantem, to wiesz, ministrant inaczej, taki troszeczkę bardziej uświęcony się wydawał, a inaczej się też słuchało na religii. I tam zazwyczaj, z tego co ja pamiętam, to dzieci straszyło się jednak tym piekłem. Mhm. O tym czyściec to był taki temat dla osób starszych. Mhm. Że jednak trzeba, jest ten czyściec, ale to jest taki czyściec, słuchaj, dla którego trzeba po prostu, no musisz dużo tutaj pokutować, ofiarować, to nie jest tak, no jak może się Bóg z tobą zlituje i ja będę się za ciebie wstawiał w modlitwie, to z czyśćca może szybciej wyjdziesz, albo będzie ci to łatwiej, ale to raczej chodziło o wyciąganie tej jałmużny, czyli taki szantaż człowieka, który został pogubiony, tak, był pogubiony w życiu, czy tam, więc ja to tak pamiętam z młodości, będąc przy księdzu właśnie, będąc tym ministrantem po tych wsiach, jakie tam była ciemnota, słuchajcie, to jest po prostu, jak ja sobie to teraz przypominam, no to po prostu taka głęboka ciemność, ten ksiądz robił z ludźmi, po prostu no, manipulował, no robił co chciał, to było nieprawdopodobne. Przepraszam, jeszcze się słówko tego chciałem, bo musimy też nie zapominać o tym, że my żyjemy w czasach, w których Pismo Święte jest praktycznie wszędzie, prawda? Jest w księgarniach, jest w Empiku dostępne, jest w internecie, można sobie wejść, można sobie poczytać, ale powiem wam, że nasi dziadkowie i babcie no nie miały już tak łatwo, bo to pismo nie było tak powszechnie dostępne. One znały tylko wiarę taką, którą została im przekazana zgodnie z tradycją naszą polską, czyli tego kościoła rzymskokatolickiego. Także też nie możemy mówić tak za bardzo, że to była jakaś tam pomoc, prawda? Bo to zależy od tego, jakie się ma źródła informacji. My mamy gdzieś te źródła informacji, jakim jest Słowo Boże i chwała Panu Bogu za to, chwała Reformacji, chwała Panu Bogu. Ale no niestety wcześniejsze pokolenia nie miały tyle szczęścia, są no i oni się musieli opierać na tej niestety religii, jak to kiedyś się nazywało, szkolnej religii, prawda? Mogę słówka? No dawaj, Łukasz, jeszcze. Jeszcze? Mamy jeszcze czas? No, już będziemy kończyć powoli, ale jeszcze spoko, dawaj. A ja sobie myślę, to co mówi Piotr, no wiele racji w tym, zawsze musimy pamiętać o tym dziedzictwie, tak, religijnym i tak dalej. No, jakoś mi trudno jest sobie to wyobrazić, czy dostęp Biblii, że on ma wpływ na to, no, co Bóg czyni, czyli jeżeli chodzi o to zbawienie. I tak jak ja rozumiem to przesłanie, Ewangelię i to, co Bóg czyni, no to wiecie, no, jak człowiek jest dotknięty przez Boga, w jakich by tam okolicznościach nie był, Bóg go doprowadzi do tego bawienia i do tego życia. Chociaż oczywiście jak propagować Boże Słowo, najwięcej też doceniam to, co Bóg uczynił przez reformację. Uważam, że bardzo, no, no chwała Bogu za to po prostu. Ale jednak tu widzę, wiecie, tak, że na dziele Ducha Świętego. Oczywiście przez... To jest praca Boża. Właśnie Bóg nie ma przeszkód. Nawet jak nie ma Biblii, nawet jak jest to zaciemnienie, wiecie, wiemy, babcie, pradziadkowie, jak to było, też działo mi z babcią. Zawsze. Ale Łukasz, powiedz tak szczerze jeszcze, ci dziadkowie i te nasze babcie, zobaczmy, jakim oni żyli życiem, prawym i sprawiedliwym, nazwałbym to, pod tego, różnie. Dzisiaj... Różnie. Być może tak, ale mi się wydaje, że jednak te starsze pokolenia były, one były skromne, oni ci ludzie nie potrzebowali zbyt wiele do życia. Oni nie mieli takich pokus, jakie my jesteśmy gdzieś narażeni na te wszystkie rzeczy, które nam się wmawia, że nam są potrzebne, te samochody, te najnowsze. Pewnie, szybciej. Tak. Wiesz, rozumiesz tą myśl. Wiem, o czym mówisz chyba, tak, o tych takich bodźcach, które są ze świata znanego. Powiem ci, że ja przyglądam się i poznaję gdzieś to moich dziadków, czy mojej żony, czy gdzieś po rodzinie, to nie widzę, to no często i była jakaś tam skromność, tak jak mówisz. Natomiast jak się czasem bliżej człowieka poznaje, no to wychodzi, że jest tak samo zepsuty. Jakby jak, wiesz, jak Biblia mówi, nie? Że wszyscy i brak im koły Bożej, to dotyczy wszystkich tych babci, dziadków, wiesz, którzy gdzieś tam sobie, wiesz, niby skromnie. Bo to ja bym tego po prostu nie przypisywał temu, wiesz, jak mu stanowi materialnemu do końca. Ja sobie tak myślę, nie? Sobie tak mimo czasem, że zobacz, że ten bogaty, no jak ma problem z pieniędzmi i chce jeszcze więcej, no to kocha ten pieniądz. Nie, się tak łatwo... Ale zobacz, ten biedak, jak pragnie tych pieniędzy i on ich nie ma i nie dostanie, to on tą samą miłością kocha te pieniądze. Ja tutaj, wiesz, nie robił takiego rozdzielenia. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Że to są sprawy w sercu. I tyle, o to mi tylko chodzi. Nie? A te bodźce, tak, dzisiaj jest po prostu inaczej niż wtedy, natomiast ten grzech zakorzeniony w człowieku uważam, że jest dokładnie ten sam. I niczym się nie różni jakby moja grzeszność czy mojej prababci, czy pradziadka. Słuchajcie, ja byłem ministrantem 3 lata. I uwierzcie mi, że chodząc po kolędzie, to człowiek się nasłuchał naprawdę i bym w życiu nie pomyślał, że ludzie potrafią tak pięknie przy księdzu udawać, jaka to jest wspaniała rodzina. No, naprawdę bym w życiu nie pomyślał. Natomiast wracając do tego stwierdzenia Piotra, bracie kochany, przecież te nasze babcie i dziadkowie, co ty myślisz, że oni grzeszyli mniej? Wiesz, jakie to były bitwy kiedyś o kawałek ziemi z rodzeństwem? Jeden przez drugiego, zawsze zawiść, nienawiść. Bo słuchaj, Kto im tam głosił Chrystusa o miłości? Kto? No właśnie nikt. Oni mieli, byli tylko, żyli wiecznym takim, mieli do wyboru, tak? Albo przez Kościół zostaną zbawieni w sakramentach, ale ksiądz czuwał nad wszystkim. Ksiądz czuwał nad całą parafią. To nie było tak. Tam nawet chodził milicjant czy leśniczy, oni nie mieli nic do powiedzenia. To ksiądz miał do powiedzenia wszystko. I to ksiądz rządził, decydował. Kiedyś tak było. Oni całe majątki trzymali. Natomiast przecież jak się kiedyś pomyśli o tym, no to te babcie nasze, prababcie, niektóre to w wieku 15 lat w ciąży były. I potem wychodziło, jakie to naprawdę były ziółka. I to, wiesz, tak niby to babcia z dziadkiem, ale jak sobie tak, wiesz, nam się tak wydaje, że to babuleńka taka stara chodzi przy lasce. A zobaczcie, jak to się dzieje, że te babuleńki właśnie chodzą codziennie do tego kościoła. Więc ona sobie to całe życie sobie wszystko poukładała i codziennie przychodzi i tam przeprasza Pana Boga, a jeszcze za to zapomniała, a jeszcze to i wspomina. Także byłbym troszeczkę ostrożny, myśląc o tych babciach i dziadkach, że oni tam nie mieli Biblii i tak dalej. Gdyby było inaczej, to wiesz, w moim domu nigdy nie było Biblii. W moim domu też nie było wesoło, nie było kolorowo. I pomimo tego Bóg mnie w Katowicach pijany dostałem Nowy Testament. W Katowicach, na południu Polski. W wieku już był chłopak 20, w 95, no to był, ile miałem, w 95, no, 6, czy 7 chyba, no to ile to jest. Więc tak chciałem, wiesz, powiedzieć tak, że tak, te babcie, dziadki to, no... I mogę słówko? Myślę, że błędem jest budowanie jakby ostatecznego wniosku albo nawet wręcz zasady na kilku przykładach. Jakkolwiek, Lechu, ty masz rację, że ludzie mogli robić dobrą minę do złej gry, a w wielu przypadkach było to zepsucie, to myślę, że to, co Piotr chciał powiedzieć, to, że ogólnie za czasów naszych dziadków czy pradziadków było w sercach więcej Boga. Marii Zbawicielki. Poczekaj, daj sobie powiedzieć. Więcej Boga, którego odebrali w Kościele katolickim. To, co oni odebrali, mogło różnie skutkować, tak? W wielu przypadkach mogła być to zwykła religijność, ale mogło być, bo tak jak wiemy, w Kościele katolickim też jest głoszona Ewangelia. Ona jest zafałszowana, tam jest prawda pomieszana z fałszem. Niemniej jednak jest tam też głoszona Ewangelia. Jest tam mowa o Panu Jezusie, który umarł za człowieka, za jego grzechy. I można tam usłyszeć Ewangelię. I myślę, że życie tych ludzi, jakkolwiek mówię, jest tu pomieszanie, że niektórzy mogli być po prostu religijni, to wielu miało swoją moralność mocno opartą o Boże Słowo, bardziej lub mniej wypaczone, a czasami wręcz mogły być tam osoby wierzące, które no... nie widziały nic innego, jak tylko ten Kościół katolicki i mogło im się pewne rzeczy nie podobać, mogli wszystkiego nie brać za dobrą monetę, ale ta Ewangelia, którą usłyszeli w tym Kościele, mogła zmienić ich życie i to jakby było bardziej wszechobecne, że tak powiem, w życiu naszych babć i prababć i pradziadków, niż to, co jest obecnie teraz, gdzie jest dużo większe zepsucie na świecie. I myślę, że chyba Piotr do tego jakby nawiązywał. No jeżeli dobrze mówię, to Piotr tylko potwierdź albo zaprzecz. Masz, Piotrze, wyłączony mikrofon. Musisz włączyć mikrofon. Zanim Piotr włączy, Adasiu, ja się odniosę. Może w mieście było inaczej, ale na wsiach, bo ja pochodzę ze wsi, więc na wsiach głównym to była Matka Boża. Bóg był zawsze niedostępny. Bóg to był ktoś po prostu, no, do Boga to tylko przez kapłana, kapłan się może zbliżyć. A jedynie Maria, właśnie ona, ta pośredniczka, ta orędowniczka, że to po prostu, to jest jedna rzecz. Natomiast druga sprawa, to była pusta religijność, bo tak, co z tego, że ojciec wyganiał nas do kościoła, myśmy chodzili na 11.30 do kościoła, co z tego, jak myśmy stawali z tyłu przy kościele albo z boku, paląc papieros, opowiadając, gdzieś tam... Lechu, ale poczekaj, jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem. Nie budujmy teraz wniosków ostatecznych i nie róbmy zasady na podstawie jakichś tam przykładów, tak? To, co ty mówisz, to jest jakby szukanie tych przykładów, antyprzykładów. A to, co Piotr chciał powiedzieć, to szukanie właśnie tych dobrych przykładów, które były i których było więcej kiedyś niż jest teraz. Dokładnie, Adaś, tutaj chciałem właśnie się włączyć, bo ja chwileczkę mi nie było, bo miałem... Ale tu właśnie, Adaś, dziękuję za dokończenie mojej myśli. Ja ogólnie oparłem się w tej myśli na porównaniu siebie i swojego życia do życia moich dziadków, świętej pamięci, mojej babci i mojego dziadka, którzy już nie żyją i którzy praktycznie oni mnie wychowywali. I ja sobie tak bardzo często ich wspominam i właśnie porównuję te nasze życie obecne, dzisiejsze, te życie takie, wiecie, że tak powiem, konsumpcyjne. Konsumpcyjne. Do tego życia mi nie chodziło o religijność tych ludzi, czy o jakość wiary, tylko chodziło mi bardziej o styl życia, jaki oni mieli, ten taki bardziej spokojny, bardziej sprawiedliwy i bardziej skromny. Chciałem głównie nałożyć nacisk właśnie na takie porównanie, bo nie porównuję do zresztą historii, czy jakichś ogółów społeczeństwa, to porównałem po prostu swoje życie do życia moich dziadków i tylko po prostu chciałem wytłumaczyć tą swoją myśl. No, Piotrze, bo ty po prostu miałeś fajnych dziadków. Każdy mówi ze swojego doświadczenia. Oni mnie tak wychowali, powiem wam szczerze, że oni mi wskazali drogę tak na początku. Oczywiście poprzez Kościół rzymskokatolicki, bo nie było wtedy innej drogi. I moja babcia była bardzo wierzącą osobą, dziadek tak samo. On jak zmarł, babcia pierwsza zmarła w wieku 56 lat. Mój dziadek bardzo rozpaczał po jej śmierci. Ale on całymi dniami się modlił, słuchajcie. Ja go pamiętam, jak ja się odbiłem do niego po śmierci babci, on się zalewał łzami, ale on nic nie robił innego, tylko się modlił, słuchajcie. To był taki człowiek głębokiej wiary. Ja mam ogromny szacunek do starszych ludzi, powiem wam szczerze, że naprawdę ogromny szacunek, jak to się mówi dzisiaj nowocześnie, bo to byli naprawdę ludzie głębokiej wiary, słuchajcie. Nie można powiedzieć, że oni wierzyli źle, bo tam Maria była tak dalej. No oczywiście, wiadomo, że ta wiara nie jest taka, jak powinna być, tak? Ale to byli na tamten czas i na tamten sposób, jaki im było dane wierzyć, to naprawdę uwierzcie mi, że my, co niektórzy z nas, ja mówię o sobie, ja tu nie wskazuję na nikogo, bo ja zawsze mówię o sobie, że ja nie dorastam im do klientów. Uwierzcie mi, Pani. Myślę, że kochani, będziemy na tym kończyć, bo tutaj temat się otworzył kolejny, który jest pewnie no, szeroki, no bo mamy różne przykłady. Właśnie, że Bóg właśnie patrzy na serce, na gorliwość i wierzę, że Bóg też w jakiś sposób wysłuchuje takich modlitw i próśb, które zanosili do Boga. I właśnie takim ludziom było łatwiej żyć. Pokładali ufność na jaką, no nie wiem, do kogo tam się modlili, no każdy różnie, jedni do Pana Jezusa, drudzy do Marii, ale wierzę, że Bóg patrzył na ich gorliwość, na taką chociaż nierozsądną, ale też wysłuchiwał tych próśb i modlitw. I te modlitwy i to wszystko właśnie ta wiara utrzymywała ich przy życiu, przy tych trudnych czasach też, bo też przeżywali i wojnę, i ciężko im było po wojnie i pracowali bardzo ciężko i mieli gromadę dzieci. Także to nie były takie też jakby z jednej strony czasy takie aż łatwe, nie? Natomiast ja bardzo ubolewam, jeszcze tylko chciałam powiedzieć właśnie nad tym kwasem, nad tą nauką, która właśnie mówi o tym czyśćcu. ile ludzi jest właśnie przez ten czyściec omamionych, że gdzieś tam trafi później do nieba, nie? I to jest właśnie taka najgorsza ta tragedia, że dlatego ludzie się w Kościele może nie nawracają, katolicy są tak utwierdzeni w tym czyśćcu, że po prostu myślą, że jakoś tam trafią. No i to jest właśnie to tragiczne takie. Więc tutaj na pewno, mówię, mamy różne doświadczenia osobiste i trudno jest nam dzisiaj, i myślę, że od tego się powinniśmy rzeczywiście strzec, żeby oceniać ludzi żyjących w innych pokoleniach, w innych czasach, z różnymi innymi możliwościami, z dostępem właśnie do Słowa Bożego i tak dalej. Myślę, że musimy być bardzo, bardzo ostrożni z naszymi osądami tych ludzi. Raczej winniśmy skupić się na tym, na ile my, mając tak wiele, mając właśnie dzisiaj dostęp do Bożego Słowa, tak swobodny, tak bogaty, mamy tyle tłumaczeń, nawet w naszym języku, mamy różnego rodzaju narzędzia pozwalające nam sprawdzać słowa w oryginale. Mamy wielu zdrowych, biblijnych nauczycieli, książki, różnego rodzaju pomoce, by poznawać wolę Bożą i przede wszystkim pełnić wolę Bożą, czynić to, co Bóg nam objawia i do czego nas wzywa. I myślę, że tutaj musimy się głównie na tym skupić, co Bóg nam dał, jak wiele my dzisiaj mamy i na ile my jesteśmy wierni w tym, co Bóg nam dał, na ile jesteśmy właśnie tymi sługami wiernymi i pracowitymi, a na ile no, chybiamy tego celu, który Pan Jezus przed nami stawia. Do tego nas powołał, żebyśmy Jemu wiernie służyli i też służyli innym w Jego miłości. Więc tutaj na pewno na tym się winniśmy skupiać. Tak jak Łukasz powiedział, z pewnością Bóg nie jest ograniczony do tego, co jako ludzie na przestrzeni wieków mieli, co było dostępne. Bóg w różny sposób przemawiał w różnych pokoleniach. Natomiast widzimy też tą prawdę w Bożym Słowie, że jeśli nie ma tego, który by zwiastował Boże Słowo, jeśli nie ma tego, który byłby posłany przez Boga, no to Biblia mówi, jak mają uwierzyć, jak mają usłyszeć. Więc tutaj na pewno znowu kładziemy akcent na to, żebyśmy my byli tymi, którzy głoszą, którzy niosą to Słowo, którzy żyją tym Słowem i jaśnieją tym Słowem. Pan Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy byli tym światłem na górze i żebyśmy tego światła nie ukrywali, ale jaśnieli przed wszystkimi. Więc tutaj mamy no wiele tych różnych biblijnych wezwań do nas, abyśmy trwali w Słowie i abyśmy żyli tym Słowem i abyśmy głosili to Słowo w nadziei, że Bóg dotknie ludzkich serc. A nasze porównywanie gdzieś tam z przeszłością no jest niedoskonałe, bo nie żyliśmy wtedy i nie znamy tak też tej rzeczywistości, poza tym, co właśnie zaobserwowaliśmy u naszych najbliższych. I tutaj z pewnością nasze doświadczenia będą się bardzo różnić w zależności od tego, z kim mieliśmy do czynienia i w jakim kontekście to się odbywało. Tak, tylko tak na zakończenie, ostatnie pół słówka, tylko bo Piotr mówił o swoich dziadkach, więc no ja też tam nie tak, chciałbym... Tak, tak, nie, no jasne. ...pradziadkach, tylko ja też mówię z perspektywy na przykład ze strony moich dziadków, mm-hmm. moja babcia, czyli mojej matki mama, ona wręcz nienawidziła mojego ojca. Nienawidziła, po prostu nienawidziła, bo on był 15 lat starszy od niej. I nawet ksiądz namawiał moją mamę, żeby ona nie brała z nim ślubu, bo on jest 15 lat starszy i ona za 20 lat będzie dziadka miała w domu, nie? Więc więc to była naprawdę tragedia. No i to było, ja ją pamiętam tą babcię jeszcze, jak ona była naprawdę, jak myśmy przyjeżdżali do niej, no to ona nam dawała suche ciastka. Naprawdę, i to było przykre, nawet moja matka. Ty, była, ty, słuchaj, Leszek, ty po prostu nie miałeś fajnej babci, no. Piotr miał fajną, a ty miałeś niefajną. Nie, nie, ale słuchajcie, chodzi mi tylko o to, że pomimo tego, że to jest taki obraz dla nas, żebyśmy my nie zwracali szczególnie na to uwagi, tak? O czym my wie? Chodzi mi o to, że co z tego, że ten człowiek był wtedy bardziej religijny i on miał mniejszy dostęp do tych grzechów, tych pokus, które teraz są, nie? Ale pomimo tego on dalej miał chore serce. On co on myślał w sercu miał, tylko sam Jezus wie. Leszek, to może zakończmy, słuchaj. Ale poczekaj, że... daj mi do... No, dobra. Więc o tym chciałem tylko powiedzieć, nie? Że pomimo tego, że ja miałem takiego chłopaka, z którym grałem, słuchajcie, wyobraźcie sobie, z Gdyni, i on, jego babcia z dziadkiem przeprowadziła się tutaj, jak budowali ten port w Gdyni. Oni przyjechali z całym wozem pieniędzy, bo sprzedali jakiś majątek, i potem niestety przyszła ta dewaluacja taka, i no to te pieniądze były nic nie warte. I on mi powiedział, że babcia nauczyła go przeklinać ludzi i miejsca. I byliśmy w pewnym miejscu, raz pojechaliśmy grać w Redzie, w Rumie jest takie miejsce, ono jest po prostu puste teraz. I wyobraźcie sobie, fajną babcię. Słuchajcie, i ten człowiek przy mnie normalnie przeklinał to miejsce, przeklinał tych ludzi i pluł. Leszku, pluł. A do czego zmierzasz? Autor miał na myśli to, że babcia babcią, dziadek dziadkiem, to jest oczywiście wielkie błogosławieństwo, jeśli ma się takich babci, dziadko wierzących, takich naprawdę, ale wydaje mi się, chciałbym też, żeby takie myślenie takie, żeby włączyć po prostu, żeby się nad tym zastanowić, że to jest dla nas taka przestroga, żeby zastanowić się nad tym, żeby nie popełniać takich błędów, jak ci nasi poprzednicy, nie? Bo księża w tamtych czasach manipulowali Słowem Bożym. Co z tego, że on przeczytał troszeczkę z Ewangelii, 2-3 wersy i manipulował tym Słowem Bożym. Manipulował, po prostu położył to po swojemu, więc on usłyszał 2-3 wersety i wychodził z tego kościoła i msze trwały ile? 40-45 minut, króciutko. Nie wychodzili. Słuchaj, płyniemy, Leszek, płyniemy, bo to znowu inny temat. Słuchaj, a wracając... Ale znowu mi przerywasz. Nie, bo płyniesz jakby, wiesz, w inną stronę, nie? No. Ale słuchaj, czy ja cię przerywałem, jak mówiłeś, jak mówisz o zbawiennym ogniu? Nie, dobra, wybacz mi. Ale to spróbuj do brzegu, bo już Paweł wcześniej mówił, że kończymy, więc bierz to pod uwagę i spróbuj do brzegu i mów. No więc ja już właśnie zakończyłem. Tak, kochani, musimy się starać trzymać tematu i rzeczywiście nie rozchodzić za daleko, bo no wiadomo, tematy są ważne, tutaj różne, natomiast starajmy się trzymać tego tematu, który mamy w słowie, które rozważamy, bo wtedy myślę, że wszyscy więcej skorzystamy. Także już czas jest nam... Przepraszamy za namieszanie. Nie, to się, mówię, zdarza czasami i tam wiadomo, no gdzieś tam też jest w tym jakaś nauka pewnie i jest w tym jakieś tutaj poszerzanie naszych horyzontów, ale najwięcej skorzystamy trzymając się Bożego Słowa i pilnie je rozsądzając. Nie? Także tutaj zakończmy jeszcze modlitwą. I wrócimy do tematu trzeciego rozdziału jeszcze w piątek, jak Bóg pozwoli. Kochany nasz Ojcze, modlimy się, by Twe słowo, które czytamy, które rozważamy, żyło w naszych sercach, żebyśmy my żyli tym słowem, żeby ono prostowało nasze drogi, prostowało nasze myślenie w tych wszystkich sferach, w których gdzieś odeszliśmy w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu od prawdy Twojego Słowa. Panie, tak chcemy modlić się, żeby Twój Kościół był pełen tego ziarna, zdrowego ziarna, żeby te plewy, żeby te chore drzewa, które nie wydają owoców, padały, kiedy zwiastowane jest Twoje słowo, żeby to słowo też i dzisiaj w mocy Twojego Ducha przynosiło ten rozdział między tym, co prawdziwe, a tym, co fałszywe, tym, co jest zdrowe, a tym, co chore, między tym, co jest rzeczywistością, a tym, co jest pozorem. Prosimy o działanie Twego Ducha w każdym miejscu, gdzie jest zwiastowane Twoje słowo. Przemawiaj do ludzkich serc, pomóż ludziom widzieć ich obłudę, ich błędne poleganie na sobie samych, na jakiejś przynależności, na jakichś innych rzeczach niż na Chrystusie. Pomóż, by przyszli do pokuty, przyszli do opamiętania. I daj, Panie, byśmy i my badali samych siebie, badali nasze serca, badali nasze życie, aby nie stać się jakimiś obłudnikami, aby nie być ludźmi, którzy co innego mówią, co innego robią, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy wydają owoce wiary, którą wyznajemy, żeby nasze życie było pełne pokory, pełne miłości, pełne sprawiedliwości, uczciwości. Panie, byśmy nie wstydzili się Ciebie, Twojej Ewangelii, ale żebyśmy naszym życiem i słowami wyrażali naszą wiarę, całym naszym postępowaniem. Prosimy, daj, Panie, by ten owoc sprawiedliwości rozwijał się w każdym z nas przez Twoje działanie i przez naszą więź z Tobą, przez nasze poleganie na Tobie, przez nasze życie, które jest ukryte w Tobie. Prosimy, prowadź nas i strzeż nas. Strzeż nas, Panie, od tego kwasu faryzeuszów uczonych w Piśmie. Strzeż nas, Boże, od oszukiwania samych siebie i wmawiania czegokolwiek w siebie. Pomóż nam chodzić w prawdzie. Prosimy o to w Twoim świętym imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Amen. To co? To, kochani, będziemy kończyć i do usłyszenia w piątek o 18:00. Do usłyszenia. Trzymajcie się wszyscy. Z Panem Bogiem. Wam błogosławić. Z Panem Bogiem. Tajemnie, z Panem Bogiem. A i pamiętajcie o przygotowaniu się w niedzielę do wieczerzy, bo planujemy wieczerzę wspólną, także przygotujcie się do wieczerzy. Tak, wino i do wieczerzy, a jak to do wieczerzy? Woda zamiast wina może być. No co kto ma? Chcieliśmy pogadać o tym w sumie, Paweł. Wiesz co, no żeśmy rozmawiali, tam same pozytywne dostałem na razie głosy, chyba że ktoś jest, ma jakiś inny głos. Masz, Łukasz, jakiś inny głos, bo tam bracia, siostry generalnie byli za tym. Generalnie tak, ja tak mam parę pytań raczej, nie? No, no. Na przykład Piotr teraz zapytał, nie? I tak się zastanawiam. No i bardzo dobrze, nie? Tylko, no tak jak ja rozumiem pamiątkę, trwanie, wiecie, w tym chlebie, w łamaniu się chlebem, no to jest to coś, kiedy się ludzie spotykają i to robią, a nie tak, że każdy sam. Ja tego tak po prostu nie potrafię tego za bardzo zobaczyć w słowie, po pierwsze. Po drugie, tak jak ja rozumiem, no to jest czas, wiecie, jakiegoś teraz raczej oczekiwania na to, a nie czas... Nie chcę tego nazwać kombinowaniem, nie? Ale wiecie, tak jak ostatnio czytaliśmy z Salomona, że tam jest czas rzucania kamieniami, czas zbierania kamieni, tak ja rozumiem, że teraz no, nie jest czas na łamanie się, no bo się nie spotykamy. To jest jedna rzecz, a druga tak technicznie też się zastanawiam, no bo zobaczcie, jest tak, że łączy nas się tam 5-6, reszta jest słuchających. I kto w tym chlebie będzie uczestniczył? Ja się zastanawiam, z kim ja będę się łamał. Na przykład Piotr teraz zapytał i z Piotrem jak najbardziej chce się łamać chlebem i na przykład co, teraz będę? A jak będziemy się razem zbierać już przez, wiecie, minie ta pandemia, jak Bóg da, i wtedy co, Piotr też będzie mógł się dalej łamać, nie? Na tych zasadach? Będzie mógł takie się pytanie. Łamać na odległość, tak. To ja ci powiem, takie, odnosząc się do twoich tutaj pytań. Obiekcji czy pytań, no. Powiem tak, trzeba zadać sobie pytanie, jaka w ogóle jest idea, co chcemy zrobić. Dokładnie. Tak? Dokładnie. No, jaka jest idea mówiąca? Pańską zwiastować, tak? No, ale jak to się działa? I tak sobie myślę o przypadkach, na przykład jakiś brat wierzący jest w więzieniu, siedzi za wiarę. Czy to znaczy, że przez tyle lat, ile siedzi, nie może jakby spożyć pamiątki? No jak nie jest na zgromadzeniu, no to nie może. Nie no, może. Nie jest na zgromadzeniu, no jak ma to zrobić, skoro siedzi w więzieniu, jest sam? No na przykład ma świadomość, że bracia i siostry tego dnia spożywają pamiątkę okay. i łączy się z nimi. No ja rozumiem, ale myślę, że myślenie. To, no. to jest okej. Okay. Dobra, to tak, no... Ale dobra, no to odpowiedz mi na moje pytanie jeszcze wtedy, tylko przepraszam cię, to wtedy jakby no legalizujemy w ten sposób też właśnie łamanie się chlebem przez internet, czyli zachęcamy naszych słuchaczy, no bo mamy takich, gdy się zgromadzamy, żeby oni również jako ci pasywni, czyli ci słuchający, również mieli, czy oni będą mogli mówić, że oni trwają w łamaniu chleba i się zgromadzają? No, tak, oczywiście, że tak. Tak, okej. Okay. Myślę, no, że jeżeli słuchają w tym momencie, jakby mówimy to, co czytamy, że robimy to na pamiątkę, łamiemy ten chleb, pijemy z tego kielicha i ci, którzy to słyszą i chcą w tym uczestniczyć przed Bogiem, to to robią i myślę, że na tyle, na ile te ograniczenia nam dają taką możliwość, to my z tego korzystamy i no nie wiem, ani Pan Bóg się nie obraża w tym momencie, a my po prostu to, co robimy, to wspominamy to, co on uczynił, tak? Ja nie mówię, że się obraża. Jak ja rozumiem, to jest jeden kielich, jeden chleb, jedno zgromadzenie i ludzie, którzy są razem. Ja tak rozumiem pamiątkę. Ja nie mówię, że to będzie jakiś straszny grzech, tylko do końca nie rozumiem, co to jest. I no, ale to są moje jakieś takie obiekcje. Powiem wam tylko, że tam rozmawiałem z jednym bratem, jak oni na przykład zrobili, bo oni też zrobili tą taką pamiątkę online, natomiast zrobili to tak, że się gromadzili po prostu w mniej osób, czyli było kilka grupek, po dwie, trzy, cztery osoby, łamali się chlebem i w ten sposób zrobili to razem. I to też... I też do końca jakby, no można o tym zawsze dyskutować, natomiast tam widzę ten sens przynajmniej, że jest jeden kielich, jeden chleb i ludzie, którzy się gromadzą wokół tego. Natomiast tutaj mówimy o tym, że no wiecie, no będą słuchacze, którzy no dobra, no ja tylko mówię, no, daję wam to pod rozwagę oczywiście, nie ciągnąc tematu. Ja nawet nie wiem, z kim będę się po prostu, widzicie, łamał tym chlebem. No, 60 słuchających czy ileś, ja nie wiem, kto to słucha i kto będzie brał udział w tym, no to... No. Nie, no to co mówisz, Łukasz... Łukasz, tak samo nie wiesz na nabożeństwie, jak przyjdzie ktoś, kogo nie znasz i stanie do wieczerzy, też nie wiesz, z kim się łamie. Ale chcę wiedzieć, ja rozumiem, chcę się szybko dowiedzieć, wiedzieć, a tu nie mam możliwości. Ale nie wiesz. I jeżeli masz tutaj obawę, o tego typu obawę, to taką samą obawę musisz mieć na każdym nabożeństwie i każdego prześwietlić prześwietlaczem, czy przypadkiem, no... Chcę przyglądać się jednym i drugim, jasne. Tak, chcemy, tylko że nie, no widzisz, nie jesteś w stanie tego zrobić. No jestem, jak jestem zgromadzony, to jestem właśnie, Adaś. No ale jak przyjedzie, jakiś bracia w wakacje przyjeżdżają, którzy nazywają się braćmi, stają do wieczerzy, no to nie wiesz, z kim łamiesz chleb, tak? W tym sensie oczywiście, ale no. potem wiem, z kim łamałem, bo... gadać, wiesz, jest raczej nie. No, ale za chwilę oni muszą jechać, pojechali i nie wiesz, kim łamałeś chleb, także... Pewnie. No. Nie ciągnąc tematu, chciałem wam tylko się podzielić moimi obiekcjami i tym, no, że ja do końca no, nie potrafię gdzieś przejść z tym dalej. No, ale może macie już odpowiedzi na te pytania, przemyśleliście pewnie i no jak najbardziej, słuchajcie. Myślę, Łukasz, że to jest to, co mówisz, jest bardzo ważne i uzasadnione i na pewno jest to godne, by o tym jeszcze rozmawiać i nad tym się pochylić. Na pewno no, nie jest to tym, co widzimy w Słowie Bożym, w takim sensie materialnym, że oni byli zgromadzeni na jednym miejscu, mieli jeden kielich, jeden chleb i to ma w sobie wielką symbolikę, o której apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian w 11 rozdziale, jednego ciała, które jest też w Chrystusie symbolizowane. Tak? Mówimy tutaj o ciele Chrystusa, którego też my jesteśmy członkami. Więc na pewno w tym kontekście, w jakim my jesteśmy, no nie będzie to to samo, bez dwóch zdań. Natomiast pytanie jest właśnie tego typu, czy w sytuacjach wyjątkowych, jak na przykład właśnie Adam podaje, ktoś się znajduje w więzieniu, czy ktoś jest chory, wtedy też on nie ma takiej opcji, ale czasami robimy tak, że jak siostra czy brat poproszą, żeby do nich przyjechać z kielichem i z chlebem, no to to robimy, bierzemy kawałek i zawozimy do nich tam, gdzie są, i oni nie mają tej możliwości podzielenia się właśnie w taki normalny sposób, no bo są w takiej nienormalnej sytuacji, że nie mogą być na zgromadzeniu. I teraz jakby wszyscy jesteśmy czasowo w takim położeniu, więc na pewno nie chcielibyśmy zapraszać do tego łamania chleba osób, które nie są odrodzone, osób, które nie znajdują się w Chrystusie, którzy tylko nas słuchają. I tak jak Adam mówi, my nie jesteśmy w stanie prześwietlić ich serc, oni muszą siebie osądzić i o tym będziemy mówili podczas wieczerzy, żeby każdy zbadał samego siebie, czy jest w Chrystusie. Tak jak mówimy w czasie naszego zgromadzenia, gdy się schodzimy, to podajemy chleb każdemu, kto wstanie i chce wziąć z tego chleba i pić z tego kielicha, i nie zajmujemy się osądzaniem tego człowieka, chyba że wiemy o jakimś jawnym grzechu, no to wtedy oczywiście odmówimy podania takiej osobie, ale jeśli nie wiemy o jakimś jawnym grzechu, to do każdego, kto ten chleb wyciąga rękę po ten chleb i po kielich, podajemy, tak? Nawet nie znając tych osób. I tak jak mówisz, czasami jest możliwość porozmawiania po nabożeństwie, ale czasami nie ma, bo ktoś od razu zwinie się i już znika i nie wiemy, kto to był i co to za wierzący. Po prostu no, był i to jest jego odpowiedzialność. Więc myślę, że podobnie tutaj. Jesteśmy w sytuacji, która jest no, taka no, jakiej do tej pory nie mieliśmy. I stąd też wstrzymywaliśmy się przez te wszystkie tygodnie. Nie robiliśmy co tydzień, tak jak wcześniej, gdy się zgromadzamy. Natomiast zaczęły się pojawiać prośby o to, żebyśmy to zrobili. I dlatego poddaliśmy to tutaj rozmowie, że no, to wypowiedzmy się, bracia, siostry. I szkoda, że no, nie padły takie głosy jak twój wcześniej. Pada dzisiaj, to jeszcze nie jest za późno. Natomiast, no, tak jak mówię, sytuacja jest wyjątkowa, dlatego też ta forma będzie inna. To nie jest forma, którą chcielibyśmy utrwalić i chcielibyśmy później jakby przełożyć to, słuchajcie, wszyscy, którzy nas słuchacie, też weźcie chleb i bierzcie to. Nie. Kiedy się ta forma, że tak powiem, naszych spotkań zmieni, to też wrócimy do tej formy wieczerzy, w której wcześniej byliśmy, która bardziej odzwierciedla no, to, co znajdujemy w Słowie Bożym. Natomiast jakby ta sytuacja, w której jesteśmy, zmusza nas, czy no, wymusza na nas zmianę formy. Tak? I teraz się zastanawiamy, czy ta forma będzie poprawna, czy tutaj jesteśmy w stanie uczestniczyć w głoszeniu śmierci Pana Jezusa, łamiąc ten chleb w naszych domach, właśnie w mniejszym gronie, tak? Z mężem, z żoną, czy właśnie jeśli bracia, siostry się spotkają w jakimś mniejszym gronie, super. No to tutaj jak najbardziej, do tego też zachęcamy. Więc można na tej zasadzie do tego podejść, nie jako na zasadzie, że teraz zmieniamy w ogóle koncepcję wieczerzy, tylko w tych okolicznościach staramy się szukać możliwości uczestniczenia w tym błogosławieństwie, jakim jest wieczerza i wspominanie śmierci Pańskiej. Jasne, słuchajcie, dla mnie okej, okay, nie? Ja tylko... Dla mnie największe zamieszanie jest po prostu z tym, wiecie, z tym, że tak jak mówisz, jakieś prośby padają, są jakieś rozmowy. No moglibyśmy przecież o tym pogadać w szerszym gronie, tak, że gdzieś tych głosów brak, a jakieś prośby padają. No fajnie, właśnie przecież mamy ten czas w niedzielę, była taka zachęta i dzisiaj. i można by o tym rozmawiać. I drugie zamieszanie dla mnie jest to, wiecie, właśnie, że jest 5-7 osób gdzieś tam uczonych, które coś mówią, a reszta są słuchając, nie? I to mi tutaj po prostu jakoś nie pasuje. Dlatego też zapytałem o to, czy jak minie ta pandemia, czy ja mam rozumieć, że tu jakby uznajemy właśnie to, że zapraszamy słuchających online, że mogą z nami przystępować do pamiątki, no bo przecież możemy wtedy uznać, że oni nie mają społeczności, oni nie mają nikogo, więc robią. I to no ja do końca gdzieś no, zachęcam do czegoś innego po prostu, tych, którzy mają tej społeczności i tego chleba. Wiadomo, każdy przypadek jest indywidualny, nie chcę wrzucić do jednego worka, nie? Ale mówię, że to za sobą coś niesie również, może przynieść. Bo to nie jest tylko ten czas dzisiaj na pandemię, jakie wiecie, rozwiązanie, a to może też przynieść coś dalej. A wszystko właśnie przez to zmieszanie, że jest połączonych, pan mówi, a reszta nie wiadomo, co myśli. No gdzieś tam jakieś prośby, no nie, no mało właśnie. Mało wiemy, myślę. Przynajmniej ja. No ja, też, to, pierwszy, więcej, ja ale... też pierwszy raz się dopiero teraz dowiedziałam o czymś takim. Aha. Bo ja nie słyszałam jeszcze o tym, że będziemy mieli taką możliwość, nie? Żeby przez ten, a tym bardziej, że ja jestem tutaj z mężem, który no w tej chwili, no wiadomo, jeszcze jest jakby no nienawrócony tak do końca. Znaczy się przyjął Chrystusa, ale to tylko na tym się skończyło. No i po prostu jestem sama. Na razie my się tutaj też jako społeczność, jako grupa nie spotykamy. Mhm. No bo ja, wiadomo, jaka jest sytuacja. Tutaj była też wcześniej rozmowa na ten temat, bo może i w moim sercu byłoby takie pragnienie, żeby być razem, ale dobrze by było, jakby tak właśnie była taka społeczność mieszana, bracia, siostry na przykład. Tak. No, Tereska, tak jak mówisz, ja na przykład też, ja pragnę tego chleba. Ja pragnę tego kielicha, ale no właśnie, z moimi braćmi i siostrami. Nie wiem, jak to w ogóle ugryźć, bo ja po prostu pierwszy raz słyszę o czymś takim i dlatego ja jestem właśnie taka ciekawa i zainteresowana, jak to się wszystko właśnie będzie toczyło i jak to się skończy, nie? Właśnie, czy lepiej się może wstrzymać w razie i po prostu uczestniczyć na razie w taki jakby duchowy sposób, czy po prostu jak to zrobić, bo ja nie wiem. Nie wiem. Trzeba zadać kluczowe pytanie, czy to, co robimy w momencie, gdy jesteśmy w naszych domach i wspominamy pamiątkę, czy realizujemy to zalecenie, które Pan Jezus dał, bierzcie i jedzcie z tego chleba i czyńcie to na moją pamiątkę, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. I jeżeli realizujemy to, no to myślę, że w takich warunkach jest to właściwe. Jeżeli nie realizujemy, no to wtedy nie ma sensu tego robić, tak? No bo po co? To jest tak jak z modlitwą. No, oni schodzili się na jedno miejsce i modlili się w jednym miejscu, dlatego że no, nie było telefonów, nie było internetu, nie było tych wszystkich rzeczy. I wiadomo, że taka społeczność lokalna, miejscowa jest no, zdecydowanie i dzisiaj preferowana przez nas niż taka, jaką mamy teraz. Przez internet. Wolelibyśmy usiąść razem przy stole i rozmawiać ze sobą, patrząc sobie w oczy, ale takiej możliwości nie mamy póki co, więc robimy to, co możemy zrobić w miarę możliwości, jakie posiadamy. Więc teraz pytanie, czy nasza modlitwa, taka jaką wznosimy tutaj, jest indywidualną modlitwą, czy jest modlitwą Kościoła? Jeżeli bracia, siostry przysłuchują się przez internet i sercem przyłączają się do tej modlitwy i mówią amen na tą modlitwę, to ja rozumiem, że jest to nasza modlitwa Kościoła, że tutaj tak jakbyśmy razem uklęknęli w jednym miejscu i zawołali do Boga, tak uczestnicząc no, w tej formie, w jaką mamy, w duchu możemy być jedno i możemy wspólnie wielbić Boga, możemy wspólnie śpiewać pieśni, możemy wspólnie rozważać Boże Słowo. Nie chcę powiedzieć, że jest to samo, co było, gdy żeśmy mogli spotkać się fizycznie na jednym miejscu. Z pewnością jest to uboższe, z pewnością jest to dla wielu z nas trudniejsze i dlatego więcej jest słuchaczy niż mówiących. Wielu ludzi totalnie się nie potrafi odnaleźć w takiej formie, żeby aktywnie uczestniczyć. Łatwiej jest im po prostu słuchać, niekoniecznie dlatego, że no, gdyby byli na spotkaniu, to by byli tak samo bierni, jeśli to można nazwać biernym, bo to też nie, tego nie wiemy. No, niektórzy z nich może gorliwie się modlą i gdzieś tam między sobą dyskutują gorliwie w mniejszym gronie. Tego po prostu nie wiemy. I na pewno no, chcielibyśmy, żeby więcej osób tutaj też się logowało i odzywało i brało taki udział, który będzie coś wnosił w te nasze spotkania w aktywny sposób. Ale też rozumiem to, że nie wszyscy się w tym odnajdują. Nie wszyscy potrafią się przemóc i się odezwać po prostu publicznie. No, jednym jest łatwiej, drugim jest trudniej. I to niekoniecznie wynika z jakiejś złej woli czy niechęci wnoszenia czegoś. Dla niektórych po prostu taka forma jest bardzo trudna w takim, no, w ogóle komunikacji tego typu. I to też staram się rozumieć, nie? Że to jest, no jest to utrudnienie, no jest to jakieś takie, mam nadzieję, przejściowe. Na pewno byśmy nie chcieli przejść na taką formę w społeczności. No, na dłuższą metę to jest słabe. Jeżeli można jeszcze słówko, ja się tutaj w zupełności z Pawłem zgadzam jak najbardziej z każdym słowem. I chciałem jeszcze wam, kochani, powiedzieć taką moją myśl, że w mojej myśli jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa jest rozproszony po całym świecie, wiecie, to są ludzie pojedynczy z każdej, z różnych denominacji, z różnych państw i myślę, że ta technika, jaką obecnie mamy do dyspozycji, czyli ten internet, daje wspaniałą możliwość połączenia tych ludzi w wierną społeczność. My tak naprawdę nie widzimy siebie, jesteśmy od siebie bardzo daleko, bo ja jestem na przykład od was około 1600 km oddzielony, ale duchowo jesteśmy razem. I to jest właśnie wspaniałe, że ta technologia dzisiejsza daje nam taką możliwość, wiecie? No i tutaj, to jak mówisz, ty mówisz o tej pozytywnej stronie, z której my też się cieszymy i dlatego od lat już gdzieś tam jesteśmy online w takiej czy w innej formie i cieszymy się z tych wszystkich braci i sióstr, którzy mogą z tego korzystać, będąc gdzieś tam daleko od zborów. Natomiast też widzimy pewne zagrożenia i pewne niebezpieczeństwa z tym związane, dla ludzi, którzy gdzieś tam przyzwyczajają się do takiej formy, nazwijmy to społeczności, i poprzestają na tym i nie szukają społeczności lokalnie z braćmi, siostrami, i którzy stają się takimi internetowymi chrześcijanami, którzy no, nie mają wokół siebie takich braci, sióstr, z którymi mogą właśnie porozmawiać, dzielić coś więcej niż tylko to, co jesteśmy w stanie w takiej publicznej wspólnocie dzielić, tak? Bo no, tak jak nawet tutaj my między sobą, którzy się dobrze znamy od lat, czujemy tą różnicę, czujemy to ograniczenie, które internet i taka społeczność przez internet powoduje. To nie jest to samo. Już jakby dla nas jest to wyraźne. My od lat spotykając się razem, modląc się razem, no brakuje nam, bardzo nam brakuje takiej wspólnoty, no, gdzie widzimy siebie, gdzie możemy się dotknąć i być ze sobą, więc na pewno cieszymy się, że jest taka możliwość, jaka jest. Co by było, gdybyśmy nie mieli takiej możliwości? Co by było, gdybyśmy w ogóle nie mieli internetu i nie mogli w ogóle się spotkać, tylko porozmawiać ewentualnie przez telefon? A co by było, gdyby nie było telefonów? czy tak jak jeszcze 20 lat temu, no tylko pojedyncze osoby miały telefony. Ja pamiętam, jak mieszkałem w Wejherowie na początku, to ja nie miałem telefonu przez długie lata. Adam miał tylko telefon i do niego chodziłem, żeby gdzieś zadzwonić, albo przez CB radio z nim rozmawiałem. Więc to były takie czasy, no ale mamy dzisiaj takie możliwości, więc za to jesteśmy wdzięczni, z tego się cieszymy, że tak jak teraz, o, możemy w tych kilka osób się spotkać, plus kilkanaście słuchających i jakąś wspólnotę tworzymy, niedoskonałą, pewnie, daleką od tego, co mielibyśmy, gdybyśmy się zeszli na jednym miejscu, ale dzięki Bogu, że mamy taką, jaką mamy, no i z tego chcemy korzystać, tutaj chcemy, żeby to było jak najbogatsze, świadomi tych ograniczeń, no, które niestety są. Mm-hmm. Ja jeszcze chciałam zadać takie pytanie, czy po prostu w domach nadal obowiązuje po prostu zakaz zgromadzania się na przykład w takiej ilości osób z zewnątrz, jak na przykład u nas by miała być taka społeczność, dajmy na to, byśmy chcieli na przykład się spotkać, to chyba jeszcze w tej chwili to nie jest ten czas, prawda? To o tyle się teraz zmieniło w kwestii, bo jeżeli mówimy o spotkaniu religijnym, tak? Bo, no jakiejś grupie domowej. No tak, grupa domowa, no to jest spotkanie religijne. To wcześniej było tak, że pięć osób tak zwanych zwykłych wiernych w nomenklaturze tutaj naszych władz, plus osoby usługujące, a teraz zrobili, że 15 metrów kwadratowych na jedną osobę, czyli musiałabyś mieć duże mieszkanie, 75 metrów, żeby 5 osób mogły, znaczy pomieszczenie, 75 metrów, żeby 5 osób mogło się spotkać, bo takie wymyślili nowe zasady, tak? A normalne spotkanie się z obcymi osobami, z tego co mi wiadomo, jeszcze nadal nie jest legalne. Tak. Słuchaj, a jeżeli jest wieloosobowa rodzina, przykładowo, która ma na przykład 8 dzieci plus rodzice, to jest 10 i mieszkają na dwóch pokoikach, no to jak to wtedy? Wtedy nie ma problemu. To nie są osoby obce, tak jak jedziesz z żoną w samochodzie, możesz jechać bez maseczki, a jak jedziesz, podwozisz kolegę, obcą osobę, to już musisz w maseczce siedzieć. Słuchajcie, miałem taką wizję, jak Paweł mówiłeś o tym, że mamy ten internet i to wszystko, i telefony, i takie błogosławieństwo, a wyobraźcie sobie czasy pandemii, gdzie tego wszystkiego nie ma i mamy tylko Chrystusa, tylko Słowo Boże, jesteśmy tacy wytęsknieni za braćmi, za zgromadzeniami, potem ten czas mija i po prostu no, wszyscy się spotykamy z taką radością. To też brzmi nieźle. No tak, tak. Chciałem tylko pokazać dwa końce jakby tego wszystkiego, nie? Że wiecie, tak. I odłączenie od tych kazań, od tego wszystkiego, ale no właśnie, Chrystus i ta tęsknota, nie? Za tym, co żeśmy przecież utracili, bo zobaczcie, jak to jeszcze niedawno mogliśmy się spotykać, bracia przyjeżdżali z Polski, my jeździliśmy, mieliśmy post braterski, jakie to było piękne i raptem się urwało, nie? Zgadzam się z tobą, Łukasz, tutaj z tą myślą, którą chcę przekazać, ale ja bym chciał się króciutko, wiem, że już jest mega późno, tylko odnieść do tego, co Paweł powiedziałeś, że widzisz wielką różnicę pomiędzy spotkaniem się w zborze, na przykład na spotkaniu środowym, a tym naszym online. Ja ci powiem, że ja nie widzę aż tak dużej różnicy, żeby to tak podkreślać, bo jeżeli każdy może być skoncentrowany na tym, co się dzieje, słuchając, uczestnicząc, modląc się czy dzieląc się tym, co ma do powiedzenia, myślę, że nie tracimy wiele. Tak naprawdę nie tracimy wiele tylko dlatego, że siebie nie widzimy. No bo czasami, tak jak mówię, spojrzenie na kogoś może wręcz rozpraszać cię, tak? Albo jego mina, którą źle odbierasz, może więcej zrobić zamieszania niż potrzeba. A Kazaś, ty chyba oglądałeś moją galerię na Facebooku. Wiesz co? Ja muszę wejść w ogóle na Facebooka twojego, bo nie widziałem, także chętnie... Nie, to był żart, przepraszam, zażartowałem. A, dobra, dobra, fajny żart. Także powiem tak, wy macie może takie zdanie, ja widzę naprawdę wielką wartość i wielkie błogosławieństwo w tym, że możemy zrobić nasze środowe, piątkowe spotkanie, nawet to niedzielne, chociaż to niedzielne jest jakieś dla mnie bardziej takie, tu widzę większą różnicę, tak? Tu widzę większą, ale przy tych środowych, piątkowych nie widzę aż takiej dużej różnicy. Nie ma różnicy w sensie treści rozważania słowa czy naszych rozmów. Tutaj taką możliwość posiadamy, więc za to jestem też wdzięczny Bogu, że jest taka techniczna możliwość. Natomiast jest, dla mnie jest różnica. Jak razem się spotkamy, uklękniemy wspólnie, no to jest to jakaś taka inna społeczność w tej modlitwie przed Bogiem. Tutaj widzimy, no niewiele osób się modli. Jednak kiedy się zgromadzamy razem w małym gronie, no to więcej osób się pomodli. Jakoś taka jest... Więc w tym sensie tutaj myślę o pewnych elementach, nie myślę o wszystkich elementach, ale o pewnych elementach. Fajnie też jest, no, znaczy fajnie, mówię w takim sensie, że to jest dla mnie, mnie to cieszy, jak widzę braci, siostry uśmiechniętych, no, rozmawiamy, modlimy się. No tak, tak, to też są takie rzeczy dla nas ważne, no, takie budujące, widzieć brata, siostrę. Mówię, uścisnąć się, spojrzeć sobie w oczy, czy nawet jak rozmawiamy, to też, kiedy jesteśmy razem, no to ta rozmowa też ma taki społeczny charakter, taki szczególny. Nie mówię, że teraz tego nie ma, tego elementu, on jest w jakiejś mierze, ale jednak w mniejszej, jak dla mnie. Na pewno w mniejszej. Więc tylko o tym mówię, nie? Że jest ta różnica w takim jednak zgromadzeniu społecznym, gdzie no szczególnie w niedzielę, też tak jak mówisz, to jest inne, nie? Kiedy tutaj razem śpiewamy, słyszymy śpiew braci, sióstr, słyszymy modlitwy, i tych modlitw jest więcej i te modlitwy płyną i jakoś tak to poczucie tej wspólnotowości jest głębsze, jest takie pełniejsze. No tutaj gdzieś jest to ograniczenie wynikające z tego, że się nie widzimy i pewnych rzeczy nie możemy po prostu wspólnie zrobić, tak jak je robimy, gdy jesteśmy razem. Więc w tym sensie, nie? Natomiast tak jak mówisz, to, że możemy razem rozważać słowo, dzielić się spostrzeżeniami, no dzięki Bogu to możemy robić i to też jest cenne i za to Bogu dziękuję, że jest taka możliwość. Ale duch jest jeden, uwierzcie, że czuję się tego ducha, którego wy macie w sobie i to jest ten właśnie, to jest ten Boży Duch, także to się czuje nawet na odległość, powiem wam szczerze, to będąc od siebie nawet daleko, wystarczy ta rozmowa przez internet i czuję się tego samego ducha. No tak. Ja muszę kończyć. Tak, będziemy... Ja też będę kończyć, tak. Niech Bóg błogosławi braci. Do zobaczenia. Ja jeszcze... Dobranoc. Piotrze, coś chciałeś zapytać jeszcze? Ja się chciałem zapytać, bo ja mam Biblię Tysiąclecia, piąte wydanie, bo wy korzystacie z Biblii Gdańskiej, nie? Wiesz co, skorzystamy z różnych wydań i ja czasami czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, czasami czytam z toruńskiego wydania. Teraz takie nowe jest, w zeszłym roku pojawiło się toruński przekład Nowego Testamentu i on jest o tyle ciekawy, że on jest taki bardzo, dosyć, bardzo literalny, a jednocześnie ma też przypisy wyjaśniające niektóre słowa, koncepcję i od jakiegoś czasu teraz też wyszła taki przekład dosłowny z przypisami wydany przez Instytut Biblijny, Ewangeliczny Instytut Biblijny i to też jest taki no bardzo dobry przekład w sensie ma dużo przypisów takich językowych, gdzie wyjaśnione są słowa, idiomy, jakieś koncepcje, czasami jakieś historyczne informacje są podane, takie tło wyjaśniające żydowskie. Więc to jest no, taki bardzo fajny przekład w sensie studyjnym. Jak ktoś lubi troszkę głębiej gdzieś tam zajrzeć, no to ma w jednym tomie taki fajny przekład z jakimiś tam uzupełnieniami. Czasami czytam z literackiego przekładu, też tego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, który jest bardzo podobny do tego dosłownego, ale tam jakby w tej treści jest troszeczkę pewna interpretacja już podana, więc no z różnych przekładów korzystamy. Nie korzystamy z jednego, korzystamy z różnych, a czasami jak prowadzimy jakieś takie trudniejsze dyskusje, to sięgamy do takiego interlinearnego przekładu, gdzie masz słowo w słowo. Tak, tak, to wiem. To jest na tej stronie Oblubienica, nie? Tak, tak, nie? Między innymi, ale tak. Tam nie ma całości wersetów, tam są tylko poszczególne, nie? Nie, tam jest cały Nowy Testament. Cały Nowy Testament tam jest. A, bo ja widzisz, ja nie potrafię go otworzyć właśnie, bo ja próbowałem, ale mi to właśnie poszczególne słowa, tłumaczenia wyskakiwały. Wiesz co, ja ci wyślę linka, gdzie będziesz mógł sobie wejść do całego Nowego Testamentu tam na tej stronie. I wtedy każdy wiersz możesz sobie wyświetlić. Bo ja jest ta, którą ja mam, to 1000 lat, dla mnie dość duże różnice, rozbieżności w tłumaczeniu tekstu. Ja zauważyłem, z tego co ty korzystasz właśnie z tej Biblii Poprawionej Gdańskiej, to jest duża rozbieżność właśnie, dlatego chciałbym... Tak, Piotr, ja ci wysłałem linka z tym Świadomym Chrześcijaństwem, z Biblią, o której Paweł mówił, o tej toruńskiej. A gdzie ja to mam? Powiedz mi. Tu na tym Discordzie, na tym. Aha. Zobaczyć. Jeszcze tylko pamiętaj, żeby, bo może to wiesz, ale żebyś nie mylił nowej Biblii Gdańskiej z współcześnioną Biblią Gdańską. Tej nowej Biblii Gdańskiej no generalnie nie polecamy. Aha, rozumiem. Tak, tak. Ta nowa Biblia Gdańska to niestety jest pod wieloma względami taka... Raz, że język archaiczny, a też niektóre wiersze są dziwnie przetłumaczone, także... Tak. Ogólnie nie polecamy nowej Biblii Gdańskiej. Natomiast uwspółcześniona Biblia... Ale tu nie ma, Łukasz, tego twojego linka, wiesz? Ja wysłałem do Piotrka tylko. A, okej, okay, tylko do Piotrka wysłałeś. Tu jest po lewej stronie, dobrze, dziękuję. Przepraszam, bo ja jeszcze nie znam obsługi tego Discorda. Ja też nie, słuchaj, pomyślałem, że może się uda widzieć. No, super. Dziękuję ci bardzo. A ja ci wysłałem, Piotrek, tutaj na tym... Tak, tutaj masz link do tej Biblii, tam możesz wybrać każdy wiersz, każdy rozdział, każdy werset. Bo jeszcze wam powiem, na koniec jest jeszcze taka jakaś wersja w ogóle Biblii, nie wiem co to jest za wersja, przetłumaczona na współczesny język, czyli ten taki żargon, w którym my dzisiaj rozmawiamy, to było w ogóle jest jakaś katastrofa. To znaczy, z tego co wiem, to jest tylko Ewangelia Jana przetłumaczona na taki bardzo, no, nazwałbym to młodzieżowy język. Tak, tak, ale nie jest sama Biblia, tak? Nie, to jest tylko Ewangelia Jana jest przetłumaczona na taki naprawdę młodzieżowy język. To jest taki przekład bardzo, bardzo młodzieżowy, ale to już lata temu to zrobili. Natomiast są tak zwane parafrazy jeszcze Biblii. Było coś takiego jak Słowo Życia, taka parafraza Nowego Testamentu, i od jakiegoś czasu jest coś takiego jak Nowy Przekład Dynamiczny. O, właśnie o tym mówiłem właśnie, Paweł, o tym, no. Nowy Przekład Dynamiczny. To jest, powiem tak, to nie jest taki dosłowny przekład, to jest bardziej przekład z komentarzem, czyli masz... wyjaśnienie pewnych koncepcji w tłumaczeniu, więc tego na pewno nie można traktować jako takiego przekładu do codziennego czytania. Natomiast moim zdaniem jest to bardzo solidnie robione i bardzo tak ostrożnie. To nie jest taki ktoś sobie tam, że tak powiem, wymyśla i swoje tam idee wpisuje. To całe przedsięwzięcie jest moim zdaniem ogólnie dobrym przedsięwzięciem, jeśli to właściwie traktujemy, jeśli nie traktujemy tego przekładu jako Biblii do codziennego czytania, tylko traktujemy to jako pomoc, jedną z pomocy do rozumienia Biblii. I wiele tam wierszy jest naprawdę dobrze oddanych w sensie idei, jaka stoi za tymi wierszami. Ale jest to jednak w niektórych miejscach no, takie zrozumienie, jakie posiadają twórcy tej Biblii. Dokładnie. Więc tutaj trzeba to wiedzieć, że jednak nie jest to ścisły przekład, tylko jest to przekład, w którym jest też element komentarza. Żydzi w czasach Pana Jezusa mieli coś takiego, co się nazywało targumy żydowskie. W różnych częściach świata, w których Żydzi byli rozproszeni, mieli swoje tłumaczenia hebrajskich tekstów z takim właśnie komentarzem. I to jest swego rodzaju powrót do tych żydowskich targumów, czyli takiego tłumaczenia, w którym już jest pewien element wyjaśnienia tekstu. Ale czy to wyjaśnienie jest zawsze poprawne, czy jest słuszne, no to tutaj już musimy być ostrożni. Trzeba czasami to sprawdzić w kilku innych tłumaczeniach i wtedy się upewnić, że jest to słuszne. Ja tu mam mieszane takie uczucia, Pawle, co do tego, bo mi się wydaje, że to tak naprawdę Duch Święty daje zrozumienie tego Słowa Bożego, prawda? I myślę, że to jest właśnie... To trzeba zostawić Panu Bogu, żeby nam objaśnił tak naprawdę, co On chciał nam powiedzieć przez te swoje słowa. Nie potrzeba tutaj, mi się wydaje, tak za bardzo, żeby jakichś odnośników, takich jak na przykład ja mam tu w Biblii Tysiąclecia na dole, słuchaj, przetłumaczone różne wersety, co to oznacza, co tak. Ja w ogóle tego nie czytam, słuchajcie, bo mi to jest w ogóle niepotrzebne. Ja czytając Słowo Boże i prosząc Pana Boga o zrozumienie, z czasem to zrozumienie otrzymuję. Wiadomo, że nie wszystkiego, ale mi się wydaje, że to jest właśnie najlepsze, to jest to, żeby czekać, aż Pan Bóg objawi człowiekowi i wyjaśni po prostu to słowo, prawda? Tak jest moje zdanie, mi się tak wydaje, może się mylę, nie? Ale... Tak, to na pewno, jeśli chodzi o ten przekład, który ty masz i te komentarze w Biblii Tysiąclecia, no wiele z nich jest wręcz zwodniczych. Więc na pewno bym się... Na przykład, wiesz, Pawle, jest tam, jak jest Ostatnia Wieczerza, nie? To jest napisane u góry nad wierszem Ustanowienie Eucharystii. No tak, dokładnie. No to typowo... To jest dodatek, prawda? Tak, to jest typowo rzymskokatolickie myślenie i interpretacja i stąd też te wszystkie katolickie Biblie z ich wyjaśnieniami, no dla nas, myślę, nie stanowią wielkiego pożytku, raczej powinniśmy ich unikać. Natomiast... Zostałem na prezent, wiesz, Pawle, taką posiadam, nie? Ale... Nie, rozumiem. Ja tak samo pierwszą Biblię, którą dostałem, to też dostałem właśnie Biblię Tysiąclecia i też jakiś czas ją czytałem, bo nie miałem innej. Więc Pan Bóg też do mnie przemawiał przez tamtą Biblię, więc tutaj wiadomo, tak jak mówisz, modlimy się i Duch Święty nas poucza i wprowadza we wszelką prawdę. Natomiast ja sobie cenię te nowe polskie przekłady, które starają się w jakiś sposób pomóc czytelnikowi uchwycić oryginalny sens. I z jednej strony, tak jak mówisz, Duch Święty pomaga nam w zrozumieniu myśli Bożej i z pewnością na pomocy Ducha Świętego musimy przede wszystkim polegać i o to się modlić, żeby Bóg nam przez swojego Ducha objawiał prawdę Jego Słowa. Natomiast wiem, jak trudno jest oddać w takiej ścisłej polszczyźnie niektóre wiersze. Są wiersze, które właśnie, jeśli chcesz je dobrze wytłumaczyć, to musisz trzy zdania napisać zamiast jednego. I teraz tłumacz ma przed sobą ogromne wyzwanie. Jak to zrobić? Żeby się streścić do krótkiego zdania, jednocześnie oddając treść, która dzisiaj w naszym języku i oderwaniu od tamtych czasów, żeby to oddać. Więc dlatego jak porównasz nieraz pięć tłumaczeń polskich, zobaczysz, jak jednak są pewne cienie różnicy w tłumaczeniu. Niektóre wiersze są zupełnie inaczej przetłumaczone, dlatego że w oryginale na przykład nie ma czasownika, brakuje czasownika i w tym momencie tłumacze gdzieś próbują odnaleźć kontekst i decydują się na taki czy inny czasownik i to troszeczkę zmienia sens wiersza. Takich wierszy jest niewiele, ale się zdarzają takie. I tego typu dynamiczne tłumaczenie ma za zadanie wiernie oddać sens tłumaczenia, poszerzając troszkę słownictwo, czyli tych słów jest więcej niż w oryginale, ale nadal zachowując wierność tekstowi. I teraz na ile tłumaczom się to uda, na tyle jest to dobre. A na ile niestety, jeśli oni nie uchwycą dobrze tego oryginalnego znaczenia, no to wprowadzą też w błąd czytelnika. Więc tu jest wyzwanie dla tego typu już tłumaczeń. To już są ryzykowne, powiem, tłumaczenia, co wcale nie oznacza, że one są złe i że w jakichś tam sytuacjach nie okażą się pomocne. Ja osobiście znam tego brata, który jest inicjatorem tego tłumaczenia i z nim rozmawiałem na ten temat trochę i troszeczkę się przyglądałem temu tłumaczeniu. Ja mam w swoim posiadaniu psalmy i mam jeszcze tam jakieś listy, ale tak naprawdę z tymi psalmami mam dosyć dużo do czynienia. Słucham je często, prawie codziennie. Prześlij mi, Pawle, proszę, jakąś. Niestety nie mam takiej możliwości, bo to jest chronione prawami autorskimi. Ale to można za 20 zł kupić na stronie internetowej, te psalmy. W takim właśnie czytaniu są czytane z takim lekkim, delikatnym podkładem muzycznym. No do mnie bardzo trafiają, powiem ci, te psalmy. To jest świetna sprawa, bo ja słucham często, jak jeżdżę, słucham Biblii audio, wiesz, ale nie wszystkich ksiąg. Mam tylko tam kilka z Nowego Testamentu i kilka ze Starego, bo nie mam całej kompletnej Biblii audio, tylko miałem takie sobie nagrywane, jak jeszcze ona była za darmo, bo teraz już trzeba na nią zapłacić, nie? Mówisz o tej Biblii, to tak jest super produkcja, tak? Tak, super produkcja, no. Ona nadal jest dostępna bezpłatnie, tyle że tak, jest cała dostępna, Stary i Nowy Testament jest w całości, tyle że w tej wersji bezpłatnej nie ma podziału na rozdziały. Masz po prostu całe księgi dostępne, no masz w jednym pliku cała księga, jeden plik to jest cała księga. Na początku one były dostępne w takiej cząstkowej wersji, ale później to zamienili właśnie już w wersję płatną. Natomiast są też inne wydania audio, na przykład na stronie Uczeń Jezusa niedawno Maciek zamieścił całą Biblię czytaną przez Mariana Biernackiego. No, to jest Biblia warszawska i moim zdaniem też bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Marian tak spokojnie, no, dostojnie czyta. Bardzo fajnie to czyta, naprawdę. Ja czasami już słucham jego kazań, nieraz wchodzę też i na ich słuchanie jego kazań, nie? Tak. Bo ty kiedyś u nich też miałeś kazanie, Pawle, nie? Tak, kiedyś tak, tak. Tutaj się z Marianem dosyć dobrze znamy, przyjaźnimy, także... To powodem jest serdecznie, że tutaj ma słuchacza w Szwajcarii, powiedz, który mu tam kibicuje i go słucha często, także pozdrowie serdecznie. Dobrze. Tak, pozdrowie przy okazji, jak się zobaczymy, czy się dzwonimy. No, także jakieś takie rzeczy są dostępne. Natomiast mówię, ten przekład dynamiczny ogólnie na tyle, ile mówię, sam gdzieś tam miałem z nim kontakt, uważam, że jest pomocny, szczególnie do słuchania, czy do takiego czytania całościowego. Jak przeczytasz sobie cały list w takim przekładzie dynamicznym, no to rzeczywiście wiele rzeczy takie są spójne. Jest tutaj spójna myśl, spójny przekaz. Tam właśnie oni na to kładą nacisk, żeby czytając dłuższe fragmenty pisma, że oni ze sobą łączą te idee. Czasami 2-3 wiersze tłumaczą w jednym wierszu, w takim sensie, że łączą w całość myśl, która jest zawarta w 3 wierszach, i zawierają to w jednym wierszu. Ten wiersz jest bardzo długi, ale jest pewna spójność, która dla współczesnego czytelnika no, może być pomocna. Tak? Więc mówię, to trzeba traktować jako narzędzie, nie jako typowy przekład biblijny, ale bardziej jako narzędzie pomocne w jakichś sytuacjach do zrozumienia całościowo tekstu. Myślę, że tak jak tutaj oni wydali na przykład list do Kolosan, w takiej formie jako dobra nowina dla złodziei i bandytów. I to rozprowadzają po więzieniach i po aresztach. I moim zdaniem zrobili to no, trafnie. Tak, tak jest to coś, co trafia do tych ludzi, do niektórych przynajmniej. No to fajna sprawa. Ja nie wiedziałem o tym, że to w takiej formie jest w ogóle, bo myślałem, że to jest po prostu jakieś przekręcone zupełnie na nowoczesny język Słowo Boże. Nie. I tak bez zajrzenia do niego się zniechęciłem na samym początku. Aha. Nie. Tutaj akurat nie mówię. Ten człowiek, który to robi, jest bardzo poważnym człowiekiem i poważnie podchodzi do Biblii. Bardzo poważnie podchodzi do takiego pilnego studiowania Słowa Bożego i wiem, że no, całe lata poświęcił na badanie różnych słów, różnych tam kwestii językowych i to cały zespół tłumaczy się tym zajmuje, więc to nie jest praca pojedynczego człowieka, tylko jest to cały zespół tłumaczy, który nad tym pracuje i ludzi, którzy mają pojęcie językowe, więc jest to taka ambitna i moim zdaniem solidna praca, chociaż mówię, no nie jest to typowy przekład, więc trzeba tutaj to czytać, mówię, mając odniesienie też do takiego bardziej wiernego przekładu. Ja na przykład bardzo bym chciał mieć cały on ten przekład dynamiczny i tam już się umówiłem z nim, że jak wydadzą, no to jest nadzieja, że mi sprezentują, bo tam też się w jakiejś mierze do czegoś tam przyłożyłem. Więc mam taką obietnicę, że to dostanę, więc też myślę, że czasami będę z tego korzystał tylko i wyłącznie jako pokazanie, tak, że jakiś wiersz rozważamy i wtedy to tłumaczenie pomoże nam jakby barwniej, szerzej zobaczyć sens tego wiersza w takim tylko sensie, jako mówię, dodatkowe narzędzie. A być może też to lepiej na przykład dotrze to słowo w takiej postaci do młodego pokolenia, prawda? Tak, tak myślę. To też taki cel jest właśnie, żeby ten przekład był tak zrozumiały, że taki przeciętny człowiek bez takiego zacięcia biblijnego, jak weźmie ten tekst do ręki, to będzie mu go łatwiej intelektualnie rozumieć. Więc to też może zachęcić jakieś takie osoby, które czasami jak wezmą taki przekład no, Biblii Warszawskiej czy Gdańskiej, no to się zniechęcą. Po prostu tam jest tyle archaizmów, że wiele wierszy jest nieczytelnych dla współczesnego odbiorcy. My, którzy tam już od iluś lat jesteśmy w Kościele, to troszkę czasami posługujemy się takim żargonem, jak na przykład zakon, używamy słowa często zakon zamiast prawo, no ale jest to nasz kościelny żargon tak naprawdę. Ludzie poza tymi kręgami ewangelicznymi w ogóle nie rozumieją tego słowa zakon tak jak my go używamy. Rozumieją zakon, to zakon karmelitów, zakon taki, no, do którego zakonnicy należą, więc tak mówię... Tak samo jak i kościół, mają ludzie zrozumienie kościoła jako budynku, a my wiemy, no dokładnie. To jest zgromadzenie, prawda? A nie, to nie jest żaden budynek. Dokładnie, a więc... To już bycia jakiś czas we wspólnocie i czytania tego wspólnego pisma, prawda? Ja powiem Ci, Pawle, że ja dziękuję Panu Bogu, że jakoś tak bez wspólnoty pozwolił mi tyle poznać, naprawdę. Powiem Ci, to jest chwała Jemu za to. Bo ja naprawdę jestem tutaj sam, jak ten paluszek w nosie, tak brzydko mówiąc. I dopiero co tutaj pierwszy kontakt mam taki, można powiedzieć, z wami, bo wcześniej miałem troszeczkę kontakt tutaj z pastorem całego z Bielska-Białej, nie wiem, czy to może go znasz. Tak, znam. No, ale to taki kontakt, taki krótka wymiana takich tam myśli, wiesz, wiadomości, ale on tam ma na głowie tylu wiernych, że nie ma czasu, wiesz, na takie tam głębsze rozmowy, nie? Tak jak teraz my tutaj... Ale fajnie, bardzo się cieszę, że mogliśmy sobie dzisiaj razem, powiem Ci, się pomodlić i porozmawiać. To jest tak budujące, Pawle, że nie masz pojęcia. Ja mam pojęcie, ja mam. Przepraszam, nie, ja to powiedziałem, nie masz pojęcia. Ty masz najlepsze pojęcie, przepraszam, bo Ty już, ile już jesteś lat pastorem? Z 20? No, coś koło tego będzie, tak. No widzisz, no to ja dopiero jestem młodym jeszcze nienarodzonym. Wiesz co, no jeżeli nawróciłeś się do Pana Jezusa, jeżeli oddałeś Jemu swoje serce, swoje życie, no to jesteś na dobrej drodze, na tej samej drodze, na której ja jestem. Więc to jest tak naprawdę najważniejsze, byśmy byli blisko Chrystusa. A to, że mi Bóg powierzył takie zadanie pasterzowania tutaj braciom, siostrom, no to jest po prostu moja służba, to jest moje zadanie. To w żaden sposób nie czyni mnie bliższym Bogu. To wszystko jest zależne od tego, na ile moje serce jest bliskie Jego, i tutaj każdy z nas ma, że tak powiem, takie same możliwości. Tak, tak. Pan Jezus ładnie to powiedział o tych członkach ciała, tak, Chrystusa, że każdy z tych członków ma swoje zadanie, prawda? Tak. Ręka musi być ręką, noga musi być nogą, ucho uchem, a język językiem. I to jest właśnie też wspaniałe, ja to po prostu jestem zachwycony tym, co Pan Jezus opowiadał właśnie w tych wszystkich Ewangeliach właśnie o tym w ogóle, co to jest w ogóle prawdziwa wiara, jak wygląda prawdziwy Kościół, bo tak naprawdę jak człowiek nie dostanie tego słowa objawionego przez Pana Boga, no to tak naprawdę nie wie, czym jest Kościół, czym jest wiara, kto jest ten Pan Bóg, bo mamy takie pojęcie Pana Boga, że no jakiś tam staruszek, prawda, z długą brodą, gdzieś tam wysoko w chmurach siedzący, prawda, i nie wiadomo, czy jest na urlopie, czy on nas zapomniał, czy co, bo tak większość ludzi myślą. Rozmawiam z ludźmi o Bogu, staram się rozmawiać, nie, bo nie wszyscy chcą rozmawiać, to jest taki temat, którego ludzie raczej unikają, nie. Jak zaczynam mówić o Panu Bogu, to raczej każdy się, jak to się mówi, z lotu napięcie robi i idzie w drugą stronę. To jest przykre, ale z jednej strony przykre, ale z drugiej no daje motywację do dalszego działania, że tak powiem. Tak jest. Dobrze, Pawle, ja ci nie przeszkadzam. Żona na ciebie czeka, a będzie zła strasznie. Nie, moja żona nigdy nie jest strasznie zła. Ona jest zawsze bardzo dobra. Ale będziemy kończyć, tak, bo już późno się robi. Dobrej nocy i z Panem Bogiem, do usłyszenia. No. Dobrej nocy, ja sobie przez chwilę wyobraziłem strasznie złą mieszkę. To jest nierealne. Trzymajcie się. No, z Panem Bogiem. Do piątku, na razie. Cześć.